Elhamdülillâhillezî hedâna lihâdâ mâ kunnâ nehtediye levlâ hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve atisâmî illâ billâh. لَقَدْ جَاءَتْ رُسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ اللّٰهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَلِيَ وَصَحْبِهِ صَلُّوا عَلَى طَبِيبِ قُلُوبِنَا مُحَمَّدٍ اللّٰهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَلِيَ وَصَحْبِهِ صَلُّوا عَلَى شَفِيعِ ذُنُوبِنَا مُحَمَّدٍ اللّٰهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَلِيَ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ أَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ اللّٰهُمَّ انْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبَارِكْ لَنَا فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Rabbimiz tebârek ve teâlâ bizden evvel ölenlere, kardeşlerimizden, ihvanımızdan, Müslüman cemaatlerimizden her birerlerine gargayı garık rahmet eylesin. Kabirlen nur eylesin. Bugün de Hacı Bilal Efendi'nin mahdûmu Yusuf Öztürk ağabeyimiz vefat etti. Adapazarı'ndan Efendi Hazretlerimize çok hizmet eden bir aile, en çok hizmet eden aile diyebiliriz. Hacı Bilal Efendi, Efendi Hazretlerimizin ne kadar sevdiği bütün ihvan tarafından bilinmekte. Yusuf Efendi ağabeyimiz de bu hizmetlerde babasına destek olmuş ve 80 öncesinde de sonrasında da Müslüman gençliğe ağabeylik yapmış. Adapazarı'nda, Bolu'da, Ankara'da vesaire şehirlerimizde birçok gençlik yetiştirmiş. Onlara maddi manevi destek olmuş. İslam'a çok hizmetleri bulunmuş. Kıymetli ağabeyimiz idi. Ben de hastanedeydim. Yoksa cenazesine gidecektim fakat ben de hastaneden üçten sonra çıkabildim hastaneden. Onun için cenazeye ikindi namazına tabii yetişemezdim üçten sonra. Bu itibarla kendisine dua ediyoruz. Rabbim seyyiatını mahveylesin, hasenata tebdil eylesin, kendisine yüksek derece ihsan eylesin, Efendi Hazretlerimizin ve silsile meşayihimizin şefaatlerine nail eylesin, affeylesin, lütfeylesin, kerem eylesin. En garip zamanlarda Müslüman gençliğin sahip, hami bulamadığı o garip dönemlerde her türlü tehlikeleri göze alarak Müslümanlara hizmet ettiği için kendisine yüksek dereceler ihsan eylesin. Geride bıraktığı kederli ailesine sabrı cemil, ecri cezil ve amal salihatle hayırlı uzun ömürlerle Hacı Bilal Efendi'nin, Efendi Hazretlerimizin en yakınlarından olan Hacı Bilal Efendi'nin civarında cem eylesin. Ve cümlemizi Efendi Hazretlerimizle, dostlarıyla haşru cem eylesin. Amin. Yusuf Öztürk ağabeyimizin ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fî kulli lemhatin ve nefesin adede mâ vesâhu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Rabbimiz bu şehadetlerimizi bizden kabul eyleyip şu ilk gecesinde kabrine isal eylesin. Kabrini zikirlerinin, tarikat derslerinin, teheccüdlerinin ve salih amellerinin nuruyla pürnür eylesin. Mahşer sabahına kadar nursuz kalmaktan muhafaza eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Bazıları tabii vefat eden bazı kimseler hakkında benim böyle biraz uzun dua etmem, özel dua etmem, özel şehadetler, tevhidler zikretmem, cemaatle beraber yad etmemden imrenebilirler, kıskanabilirler, gıpta edebilirler. Ama biz bunu kimse ağadır diye yapmıyoruz, paşadır diye yapmıyoruz, zengindir diye yapmıyoruz, kimseden beklentimiz olunca yapmıyoruz. Biz sadece ve sadece İslam dinine hizmet etmiş, Efendi Hazretlerimizin yoluna hizmet etmiş, maddi manevi bu yolda fedakarlık yapmış abilerimiz ve kardeşlerimiz için bunu yapıyoruz. Çünkü bu bizim bir vazifemiz. Onların bizim üzerimize hakkı vardır. Bundan dolayı bu mesele şahsileştirilmemeli. Yani işte efendim, benim de falanım öldü, falanım şu oldu, bu oldu. Tabi burası umumi cemaat sohbetidir. Oralarda umumi isimler okunuyor. Sonunda bir hediye yapılıyor. Toptan. Ama hususi yapılmak için burada tek sebep, vesile İslamiyet'e bu yola hizmeti geçmiş olmak. Çünkü Allah'ın dinine garip zamanda hizmet edenlerin defteri kapanmaz. Onlar çığır açmışlar. Güzel sünnetler ortaya koymuşlar. Örnek yaşamışlar. Gençliklerin en kıymetli zamanlarında İslam için fedakarlık yapmışlar. Ki maddi imkanları, zenginlikleri de olduğu halde kimsenin bu yola rağbet etmediği bir zamanda bu Adapazarı'na giden bütün ihvan onlara gider. Onların evine gider. Bütün Müslümanları misafir ederler, ikram ederler, yedirirler, içirirler. Allah Hacı Bilal ağabeyimize de garikayı garik rahmet eylesin, kabrini nur eylesin. Yani Efendi Hazretleri bütün yolculuklarına mutlaka onu alırdı. Onu almadan hiçbir yolculuğa hayatında çıkmazdı. O, ya tabii ihvan olduktan sonra bizim çocukluğumuzdan beri yanında bulunuyordu. Çünkü burada bir muhabbet lazım, aşk lazım, Allah için sevmek lazım, Allah için fedakarlıkta bulunmak lazım, burada çileler çekmek lazım, burada kıdem diye bir şey var. Kıdem diye bir şey var yani. Onun için kıskanmaya lüzum yok. Bir insan kendisi de İslam'a hizmet ederse, Allah Teala ona da böyle cemaatlerle şehadetler gönderir. Okuyanlar halk eder, sebepler yaratır. Ama kim nefsine çalışırsa, maddi menfaatına dolaşırsa, okuyan az olur, hatırlayan az olur. Kendi çoluk çocuğu da hatırlamaz onu. En yakınları bile unutur onu. Ama Allah'ın dinine hizmet eden, şimdi ben vefat etsem, beni cemaatim mi daha çok hatırlar? Çoluk çocuğum mu daha çok hatırlar? Cemaatim daha çok hatırlar. Benim ne kadar kötü günüm olsa dünyada, ahirette, ben cemaattan beklerim şefaat. Ben cemaattan dua beklerim. Ben çünkü onları Allah için seviyorum, onlar beni Allah için seviyor. Ben onlara Allah için geliyorum, onlar bana Allah için geliyor. Allah için olan bakidir. Allah bakidir, Allah için olanlar bakidir. Dünya fanidir. Sıhırlıklar, dünürlükler, rahimlikler, neseplikler, soy-sop ilişkileri, maddi menfaat ilişkileri fanidir, dünya fanidir. Bunlara dayalı olan sevgiler, muhabbetler de fanidir. Onun için biz ilme yatırım yapalım, dine yatırım yapalım. Vaaz-ı nasihat, emri bil maruf, tebliğ, davet, bir insanı alıp gelmek, bir Müslümanı cemaate getirmek, Allah yolunda kardeş edinmek, zikir yolunda, hac yolunda, umre yolunda, tekke yolunda, Mekke yolunda, sohbet yolunda bu cemaatlere gelmek için ölene kadar ayrılmamak niyetiyle devam, sebat, istikamet. Çareyi burada arayalım. Allah Teala derdine derman bulanlardan eylesin. Amin. Şimdi bugünkü dersimiz Terhib-u Terhib hadis-i şeriflerinden Ben Fethul Karibül Mücib Terhib-u Terhib şerhi bu mübarek eser yani bundan 600 sene kadar evvel yazılmış. Hafız Münziri Hazretleri ondan da kaç yüz sene evvel Efendi Hazretlerimizin en çok itibar ettiği amel ettiği efendim insanlara hadis-i şeriflerini naklettiği kitap Hafız Abdülazim Münziri Hazretleri'nin Evliyaullah'ın da ulemanın da muhaddislerinde reislerindendir. Onun Et-Terhib ve Terhib isimli eseridir. Buradan geldik. Kitab-ül İlim zaten biz başladığımızdan beri kaç hadis-i şerif okumuşuz? İşte 142. hadis-i şerife gelmişiz. Epey bir zaman. Tabii arada benim aylar geçiyor, maniler çıktı, şu oluyor, bu oluyor. Dersler hep devam edemedik. Şimdi de ayda bir yapıyoruz. Çünkü salı gün Şifa-ı Şerif devam ediyoruz. Çarşamba Kavadül Akaid devam ediyoruz. Perşembe zaten Muhtat sohbetimiz. Cumartesiler Bursa vesaire, kıyam der, burası falan. Devamlı sohbetler elhamdülillah yine başladı. Gün aşırıdan fazla sohbet var ama tergib-ü terip maalesef ayda bir olarak devam etmek durumunda kaldık. Buna da şükür aylarca hiç okunmayan günler oldu, aylar oldu. Şimdi Rabbimiz kaldığımız yerden devam edebilmeyi ve siz cemaatimizle beraber sıhhat ve afiyet, hayırlı uzun ömürle bu yoldan kaymadan, caymadan, şüphelere, vesveselere kapılmadan tergib-ü teribin hadis-i şeriflerini bitirmeyi, hatim yapmayı da bizlere nasip eylesin. Tergib-ü teribin hadislerinin son dersinde de buluşmayı nasip eylesin. Amin, amin, amin, amin. Ömür ister. Devamlı ahirete gönderiyoruz. İnsanları devamlı ahirete gönderiyoruz. Bizden evvel gidenlere. Rabbim rahmet eylesin. Kalanlara da istikamet, hüsnü afiyet, hüsnü akıbet, hüsnü hatimeler müyesser eylesin. Amin. Şimdi bu bab etterğib fir rihle fi talebil ilim. Bablara başlık koyuyor. O mübarek başlık altında o konudaki hadis-i şerifleri cem ediyor, topluyor. Münziri Hazretleri bu babında adı etterğib teşvik etmek. Terğib rağbetten geliyor. Rağbet Arapça bir kelimedir ama Türkçeleşmiş. Heves etmek. Rağbetli olmak. Ne demek bir şeye rağbetli olmak? Onu çok istemek, ona kavuşmayı istemek işte. Terğib de teşvik etmek. Teşvik de Arapça bir kelime tabii. Şevklendirmek. Şevk de Arapça bir kelime tabii. Yani heveslendirmek. O da Arapça bir kelime. Ne yaparsak yapalım Arapçadan kurtulamayız elhamdülillah. Kurtulamayalım inşallah. Arapçasız olmaz. Dinimiz, dünyamız, ahiretimiz Arapçayla kaim oluyor. Hazreti Kur'an Arapça olmak münasebetiyle, Hazreti Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Araplardan olmak hasebiyle, ulemamız, evliyamızın ekseriyeti Araplardan olmak hasebiyle, Rabbim şefaatlerine nail eyle. Şimdi, rağbetlendirmek. Ne fi rihleti? Rihle. Rihlet de Türkçeleşmiş, rihlet etti. Rihlet göç demek, sefer demek, yola çıkmak demek, yani daha kısacası Türkçesi yürümek demek. Ne hususta yürümeye teşvik ediyor? Fî talebil ilmi, ilim talebi hususuna. İlim bilmek demek. Talep istemek demek. Rihlet yürümek demek. Tergib teşvik demek. Dört kelimenin manasını verdiğin zaman bu babı anlamış oluyoruz. Neden bahsedecek yani şimdiki hadis-i şerifler? Allah'ımızın dininin ilmini tahsil etme, öğrenme ve bu uğurda talebe olma, efendim, istekli olma, talip olma ne ister? Adım atmak ister, yürümek ister, vakit vermek ister. Şimdi tabii insanlar televizyonlarında bu programı seyrederse sohbeti ilim sahibi olur. Ama adım atmanın sevabını alamaz. Şimdi burada neler zikredilecek? Buraya gelirken şimdi adamlar ne kadar evvel hazırlık ettiler? Ondan sonra arabaya mı bindiler? Nereden arabada indiler? Minibüsten, metrodan. Ondan sonra ne kadar adım attılar, yürüdüler? Kimisi müstakil arabasıyla geldiyse de ne kadar teker döndürdüler? Ne kadar benzin harcadılar? Bunlar su yakmıyor. Su bile parayla yani. Su bile parayla ama su yakmıyor tabii değil mi? Burada bir de infak, Allah yolunda harcama da devreye giriyor şimdi. Buraya arabasıyla da gelen, efendim, vasıtayla gelen bedava gelmiyor. Bütün bunlar Allah yolunda, Allah'ın dinini öğrenme uğrunda adım atmak, masraf etmek, vakit vermek. Çünkü eve gidiyoruz, kaç oluyor saat eve dönene kadar. Bütün bunlar hesap kitap. Mevla'nın melekleri de bu hesapları yapıyor. Nasıl birileri, ben şimdi Muhammedül Emin Vakfı'na gideceğime, televizyonun karşısına geçeyim, hanıma da bir çay demleteyim, meyve de çekirdek de gelsin, Ondan sonra çekirdek de zamlanmış, Çin'den geliyormuş, durdurulmuş bu korona, moronadan dolayı da haberiniz olsun yani. Ondan sonra çekirdek çitleyeyim, meyve yiyeyim, çay içeyim, o arada da hocayı dinleyeyim. Hocanın da muhabbetine doyum olmuyor zaten, akışlı gidiyor. Ama giderken vaktim geçmesin, dönerken vaktim geçmesin, param da gitmesin, efendim, çoluk çocuğumun yanında keyfimle beraber ilim tahsil edeyim. Dinlenilen şeyleri sessiz dinlersen, kavrarsan ilim alırsın. Malumat sahibi olursun. Ama şimdi buradaki hadis-i şeriflerde müjdeler var. Bu müjdeler kime? Adım atanlara, rihlet yapanlara, sefer yapanlara, Allah için Celle Celaluhu yürüyenlere. Yürüyenlere. Bunun için şimdi siz bu fazilete bu akşam itibariyle ermiş bulundunuz inşallah. Rabbim niyetlerimizi halis eylesin. İhlas ve kabul nasip eylesin. Gösteriş için gelmekten, gitmekten muhafaza eylesin. Şimdi bir de ne var? İlim tahsili. Buradaki ilimden maksat nedir? Elbette ki dünya ilimleri değildir. Dini ilimlerdir. Çünkü burada meleklerle ilgili birçok müjdeler, Allah Teala'nın mağfiretleriyle ilgili, hac sevaplarıyla ilgili dolu hadis gelecek. Bütün mahlukatın istiğfarlarıyla ilgili. Şimdi tabii ki burada keman öğrenme kursuna gidene ilim tahsiline gitti denmez. Zurna çalma efendim şeyine, eğitimine gidene, ney çalma, def, dümbelek falan. Ondan sonra veyahut işte dünya kadar ilimler üretmişler, türetmişler mühimle. Ondan sonra, gerçi şimdi internetten de diploma müploma veriyorlarmış yani. Ondan sonra adam masörlük öğrenmek istemiş. Doktor anlatıyor bana. Yahu diyor, bir girdim diyor, baktım diyor. Ankara'da kurs açmışlar. Efendim, oradan da adama masörlük öğrenmiş. Masör ne demek ya? Adamın yanlış bir yerini bir bastırır, adamı has felç eder. Ondan sonra ben de diyor, yaşlı bir doktor, 30-40 senedir Amerika'da doktorluk yapmış, yeni gelmiş. Ben de boynumla ilgili tedaviye gidiyorum kendisi, çok ihtisas sahibi bir zat. Ya diyor, bir telefon açtım diyor. Dedim, siz ne üretiyorsunuz? Dedikler, biz masaj öğretiyoruz. Nasıl öğretiyorsunuz? Uzaktan öğretiyoruz. Demişler, Allah Allah, hem masaj hem uzaktan öğretiyorsunuz. Nasıl öğretiyorsunuz? Şeyler gönderiyoruz demişler, işte Türkiye. Bütün seviyeyi hesap edin. Her seviye bu noktada. Ondan sonra demişti, işte şey gönderiyoruz, bir efendim yazılar, çiziler, işte maddeler, ondan sonra bu maddelere göre o da çalışıyor. Ondan sonra da yine internetten imtihan yapıyoruz. Adam da imtihanda şeyleri ne yapıyor işte benim A, B şıkkı bilmem ne dolduruyor. Allah Allah, kopya serbest her şey. Adam imtihanda kopya çekiyor. Bu adam 400 kilometre uzaktan şey ediyor yani. Ondan sonra efendim, peki diplomayı nasıl veriyorsunuz Hacı abi? Demiş ki, diplomayı vallahi demiş, isteyen buraya geliyor alıyor, isteyeni oraya gönderiyoruz. Demiş, nasıl oluyor? Yani 500 lira yatıranlar demiş, buraya gelse kurtarıyor. Ama ben evime istiyorum diplomayı, 700 liraya yatırması lazım. Ulan 700 liraya yatırıyor, sonra adamı batırıyor. Masör olup da adamı sıkacak boynunu, adamı öldürecek ya. Masörlük ne demek? Adamı felç eder ya, felç eder ya. Memleketteki eğitim durumu bu. Yani, onun için zaten orada ne rihlet gerekiyor, ne bilmem ne, uzaktan, açıktan, akşamdan, sabahtan, her türlü yol var tabii biliyorsunuz. Herkes onun için doçent, profesör, adamlara bakıyorsun, kültür sıfır. Kültür sıfır, okuyan bir şey yok ki. Yani ilim, dünyalık da ilim kalmamış ha. Hani bir ilmik, dünyalık bir ilim olur. Hendesedir, mimarlıktır, coğrafyadır, kozmografyadır, bilmem astronomi, bir şeyler. Onlarda da seviye sürünüyor. Tabii eski mezun olanlar, o zamanlar biraz tabii ciddi eğitimler vardı biraz eskiden. 20-30 sene evvel bir ciddi eğitimler var. İşte 50-60 yaşındakiler ciddi eğitim almışlar. Şimdikiler bakıyorsun, Allah. Dünyalık da berbat, ahiretlik hepten berbat. Şimdi bu hadislerde gelen müjdeler, maddi bir ilim, dünyalık bir ilim, eğlenceli bir ilim veya para kazandıran herhangi bir kültürel bilgi vesaire. Bunun için adım atsa, yürüse, gitse, çile çekse, uykusuz kalsa falan bu faziletler var mı? Yok tabii. Nasıl olacak? Adam dünyalık için buna yönelmişse, ona dünyalık kar getirirse ne âlâ? Çokları da profesör işsiz, doçent işsiz, öğretim üyesi işsiz. Dünyalık da getirmiyor, o da ayrı dava. Ama getirirse dünyalık getirecek zaten. Ahiretle ilgili burada ne var? Burada şu var, ne bileyim, helalından para kazanmasına vesile olursa, çoluk çocuğuna haram yedirmemiş olur. Helal rızkını temin eder, onunla da ibadet yaparsa, kuvvet kazanırsa dinine, ahiretine, oradan kazancı olur. Onu haram yoldan zaten kazanıyorsa, o da küllün azap olur, vebal olur. Onun için ilim hangisidir? Hangi ilim yolunda adım atmak bu faziletleri kazandıracak, bu bapta zikredilen faziletleri kazandıracak? Onun için büyük alimlerden fakih, fakih ne demek? Fıkıh ilminde zirve. Fakih, şimdi fakih makih yok. Şu anda dünyada fakih yok. Mütefekkih var. Fıkha çalışanlar. Şu anda dünyadaki en büyük fıkıh alimleri fakih değil. Çünkü fakih olması için yani çok kaç yüz sene evvel fakih de bitti yani. Fakih de bitti. Müçtehidi bırak. Müçtehid zaten 300'de 400'de bitti. 1000 sene evvel. Şimdi zaten mezhep için müçtehid de kalmadı, fakih de kalmadı. Ha biz birbirine teberrüken fıkıha çalışanlara fakih falan diyoruz. Tabii ki şu andaki fıkha çalıştıkları için fakih denebilir ama bu fakih denen insanların seviyesinde şu anda alim yok. Fakih Ebu Abdillah Muhammed İbni Mansur el-Hadrami, Yemen ulemasının fukahasından. O zatın bu beyitleri hadis kaynaklarında, yani hadis ilmi için, fıkıh ilmi için talebelik yapıp yolculuk yapanlara teşvik sadedinde Er-Rihle fi Talebil Hadis efendim kitaplarında bu zikrediliyor. Ne diyor? رَحَلْتُ أَطْلُبُ أَصْلَ الْعِلْمِ مُجْتَهِدًا وَزِينَةُ الْمَرْءِ فِي الدُّنْيَا الْأَحَادِيثُ لَا يَطْلُبُ الْعِلْمَ إِلَّا بَازِلٌ ذَكَرٌ وَلَيْسَ يُبْغِضُهُ إِلَّا الْمَخَانِيثُ لَا تَعْجَبَنَّ بِمَالٍ سَوْفَ تَتْرُكُهُ فَإِنَّمَا هَذِي الدُّنْيَا مَوَارِيثُ Üç kıta, üç beytlik, efendim, mısralık bir beyt. Bu beytte buyuruyor ki, ben diyor, ilmin aslını, esasını talep etmek için gayretle yola düştüm. Dünyada bir kişinin ziyneti, şerefi, izzeti, itibarı hadis ilmine çalışmasıdır. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu hadis ilmiyle meşgul olmak için, öğrenmek için, tahsil etmek için, icazet almak için, senet, isnat sahibi olmak için efendim gidiyorsa, ziynet olarak, süs olarak, takı olarak, itibar olarak, şeref olarak o ona yeter. İlim, hadis ilmi, din ilmi, tefsir ilmi, fıkıh ilmi, bunlar öyle ilimlerdir ki bunları ancak er kişiler, bazen erkek olur, er olmaz. Bazen kadın olur, er olur. Onun için erkek demiyorum. Zeker kelimesinin Arapça karşılığı erkek demek ama manayı verirken erkek demiyorum farkındaysanız. İlim, Allah'ın dininin ilmini ancak er kişiler, şerefli kişiler talep eder. Allah'ın dininin ilmini tahsil yolunda gayret edenleri kim sevmez? Kim sevmez? Ancak muhannesler. Muhannesler ne demek? Hunsalar. Hunsalar ne demek? Cinsiyeti belli olmayanlar. Biliyorsunuz bir erkek sınıfı var, bir dişi sınıfı var, bir de hunsai müşkiller var. Yani cinsiyeti karışık. Demek ki Allah'ın dininin ilmini tahsil edenleri sevmeyenler kimlermiş? Cinsiyeti meçhullermiş. Allah şerlerinden muhafaza eder. Sakın diyor, bir mala hayran kalma. Bir mal ile, servet ile, mülk ile, makam ile, mevki ile, itibar ile mağrur olma. Hayran kalma, şımarma ki yakında sen onu terk edeceksin. Yakında bırakacaksın. Para seninle gelmiyor, bürokratlık seninle gelmiyor, vekillik seninle gelmiyor, başvekillik seninle gelmiyor, valilik seninle gelmiyor, işte efendim iş adamlığı seninle gelmiyor, ahirette münker nekir. Bunların hangisine özel muamele yapar? Melekler kime itibar eder yani? Dünyadaki her şey, üstündekiler, içindekiler, altındakiler miraslardır. Ne demek miraslardır? Sana babandan kalmış, ona babasından kalmış, ona, senden de çoluk çocuğa kalacak, ona da yar olmayacak, sana da yar olmadığı gibi. Onun için yakında bırakacağın şeylere aldanıp da onlarla uğraşırken ilmi terk etme. Allah'ın dininin ayetlerini, hadislerini terk etme. Yazık olur sana. Zarar edersin. Şimdi hadis ilmiyle meşgul olsan, tefsir ilmiyle, fıkıh ilmiyle, hatta hadis tefsiri öğrenmek için sarf nahiv ilmiyle bile meşgul olsan, ahirette faydasını görürsün. Ama dünyanın hiçbir faydasını göremezsin. Sen şimdi niye sohbeti kaçırıyorsun, niye dersi kaçırıyorsun, niye ilmi kaçırıyorsun? Neyle meşgul olmaktan? Dünya işleriyle. Ya dünyasına da yarayan işler değil. Diziler. Bu milletin seyrettiği, izlediği diziler, maçlar, özel programlar, birçok açık oturumlar. Bunlar insanların dünya bakımından hangi faydalarını temin ediyor? Boş vakit, zayiat. Zayiat. Nerede kaldı ki? İnsan zaruretinin dışındaki vakitleri din ilimlerine, amel ihlasa ayırması lazım. Helalından yetecek kadar kazandıktan sonrasını. Sen ne yapıyorsun? Eğlencelere harcıyorsun da onlarla uğraşırken ilmi zayi ediyorsun. Senden daha zararda insan var mıdır? Bak, münker nekir melekleri geldiler. Bir molla yeni vefat etmişti. İlmini de bitirmemiş, icazet almamış daha. İlim tahsil ederken vefat eden talebelerimiz, hocalarımız oluyor. Hacı Dursun Efendi, hocamızın böyle bir talebesi vardı. Zannedersen Fevzi Paşa ağabeyimizin küçük bir kardeşi o zaman küçükken vefat etmiş. Öyle hatırlıyorum da. Sonra işte Hacı Efendi, bizim Efendi Hazretleri de yani o zamanlar talebeyken veyahut da yeni bir icazet almış. O talebeyken vefat ettiği için Hacı Dursun Efendi hocamız çok üzülmüştü. Sonra ahirette ona makamı gösterildi. Hacı Dursun Efendi çok rüyalar, sahih rüyalar görürdü. Mübarek Allame-i Cihan'dı. Ona rüyasında o talebenin bana burada efendim çok güzel muamele ettiler, çok hoş karşıladılar ve ilmimi bitireceklerini söz verdiler diye. Hocasını, yani bu mealdedir, çok eski çocukken duyduğum rivayetler bunlar ve müjdeledi. Fakat Ruhul Beyan tefsirinde de var, diğer ulemamızın eserlerinde de var, Âti Kerime'den de delili var. وَمَنْ يَخْرُجْ اَسْتَعَيْدُ بِاللّٰهِ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Kim Allah'a ve Resulüne hicret için, onun dininin yolunu öğrenmek için, ilim için, din için evinden çıkarsa, yani bir yola çıkarsa, ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتِ sonra yolda ölüm ona yetişip çatarsa, yani ne demek ulaşamadan, yani bu neye kıyas ediliyor? Tarikata girmiş, seyri sülükünü bitiremeden, medreseye girmiş, hafızlığa başlamış, hafızlığını bitiremeden, Arapçaya başlamış, Arapça ilimlerini bitiremeden, icazet alamadan, o yolda ölürse, فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ Bu kişinin ecri, ücreti, sevabı, mükafatı Allah'a düşmüştür. Mevla buyuruyor ki, bunu ben üstüme aldım bu işi. Şimdi senin hocanın üstüne aldığından, şeyhinin üstüne aldığından bile daha güçlü bir delil geliyor buradan. Mevla buyuruyor ki, bu bana düştü artık diyor bu iş. Bunun ücreti bana düştü. Mevla seni zahider mi? Onun için tefsirlerde, bütün meşayihin eserlerinde ulema evliya ne buyuruyorlar? Bir insan, talebe, hafızlığa başladı, yarıladı, işte neyse başındaydı veya sonuna yaklaştı. Bitiremeden vefat etti. Allah-u Teala kabir aleminde onun ruhlar alemidir. Kabir alemi aynı zamanda ruhlar alemidir biliyorsunuz. Bedenler ölür, ruhlar ölmez. Ruhlar ölmediği için ruhlar görüşürler, buluşurlar. Oradaki en büyük hafızları, kurra hafızları, kim bilir artık İmam-ı Cezeri'ler, işte İmam Şatıbi'ler, ne dersen de yani, şimdiki yakın tanıdıklarımızdan olsun, eski ulemadan, kıraat alimleri, huffaz-ı kiramdan, bazı zatların ruhlarını onun ruhuna efendim muallim kılar ve ruhlar aleminde ona Kur'an'ı ezberletir, en büyük hocalara hafızlığını dinletir ruhlar aleminde. Mahşere çıkarken kabirden hafızlarına vaat edilen ne kadar müjdeler varsa o da hafızlar sınıfında haşredilecektir. Bunun gibi ben bunu çok eserlerde gördüm. Efendi Hazretlerinden zaten tekrar tekrar dinlemişim. Ondan sonra Arapçaya başladı. Şeriat ilimleri tahsil için tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf. Fakat icazet alamadan vefat eder. Genç de ölen var talebelerimizden. Ondan sonra icazet almak da kolay iş değil tabii. Senelerce okuyacaksın. O arada vefat ederse ona da ulemanın meşayihin ulemanın efendim ruhlarını müsahhar eder. Onlar ona talim ederler. Hangi derslerde kaldıysa o dersten ilerisini bitirtirler ve mahşere çıkarken alim sınıfında haşrediler. Fakih sınıfında, müfessir sınıfında, muhaddis sınıfında haşreder. Bir adam seyri sülük, Allah yolunda manevi yolculuk yapıp zikir vasıtasıyla, mürşid-i kamil eliyle Rabbimize vasla uryan ile vasıl olmak, ulaşmak, kavuşmak, rızasına erişmek niyet edip tarikat dersi alsa, şimdi bugün derse girsen 21 senede biter. 21 derstir. Hepsi bir senede geçilse 21 senede biter. Bu saatten sonra insanların çoğu 60 yaşında ders alıyor, 70 yaşında ders alıyor adam. O üzerine 21 koy. Çoğuna nasip olmaz. Çok insanlar 40'ta ölüyor, 50'de ölüyor zaten şu anda. Onun için ama iyi niyetle girerse, vakti vaktine dersini yaparsa, bu vaziyette de ölürse, üçüncü derste öldü. Haps-ı nefeste öldü. Murakabe-i ahadiyette öldü. Maiyette öldü. Akrabiyette öldü. Bu kişi kabrine girdiği zaman ona da silsile-i meşahımızın ervahı, ulviyeleri, onlardan işte hangisi aralarında vazifeleri taksim ediyorlarsa, onun nasibine hangi Şeyh Efendimiz silsilemizden düştüyse, o da ona ne yapar? Seyri sülükünün derslerini terakki ettirir. Orada, yahu kardeşim, biz biliyoruz ki adam öldüğü zaman ameli kesilir. Ameli kesilir. Sen de diyorsun ki bu adamdan ameli devam ediyor. Niye acaba? Seninki niye kesiliyor da onunki kesilmiyor? Çünkü sen yola girmeden öldün. Yola girmeden ölürsen, sana orada seni yola sokmazlar. Ama yola girdikten sonra gayretle çalışıyorken ölürsen اِنَّمَ الْاَعْمَالْ بِالنِّيَّاتِ En sahih hadis, mütevatir hadis, lafzan ve manen, Bukhari'nin birinci hadisi, bütün ameller niyetlere göre. Bu adam 21 sene yaşasaydı her sene tarikat dersini, zikrini, vazifesini tamamlayacak mıydı? Tamamlayacaktı. Bu çocuk yaşasaydı hafızını bitirecek miydi? Bitirecekti. O yolda öldüğünden yaşasaydı bitirecekti olduğu anlaşılıyor. Zaten o yolda ölmedip de hafızlığa başlayıp da kaytarırsa, kaytardıktan sonra ölürse bu müjde yok. O yolda ölürse niyeti kesinleşiyor. Sen efendim ilme başladın, medresede okuyorsun, hoca efendilerden tefsir, hadis, fıkıhtan dersler alıyorsun. Baştan sarf naif'den dersler alıyorsun. Ondan sonra ve bu noktada ölürsen, sen şimdi yaşasaydın, icazet alana kadar okuyacak mıydın? O yolda ölmesen belli değil. Ama öldüğün için belli ki sen onu bitirecektin. Çünkü o yolda ölmek nasip olmuyor bitirmeyecek olana. Mesele burada. İnce iş var burada şimdi. Sonu muteber. Sonu, başı değil. اِنَّمَ الْعِبْرَةُ لِلْخَاتِمَ اِنَّمَ الْاَعْمَالِ بِخَوَاتِيمِهَا Bütün ameller başına göre değerlendirilmez, sonlarına göre değerlendirilir. Bu kaydedir İslam'da. Bu itibarla onlara bitirtirler. Çünkü kim evinden çıktıysa derdi de Allah ve Rasûlüne kavuşmaksa, sonra yolda ölüm kavuşursa, fakat vekâ ecruhu alallâh, ecrini vermek Allah'a düşer. Ayet okuyorum sana da. Sen de bana kaynak soruyorsun. Ayet diyorum adama, hala kaynak soruyor bana ya. Onun için bu din ilmiyle alakalıdır. Dünyalık ilimlere bu müjde yok. Çünkü Allah'a ve Rasûlüne hicret diyor bak ayette. Allah ve Rasûlüne hicret. Öbürleri dünya işleridir. Helalsa helaldir, haramsa haramdır. Ama din işinde ıskalamak yok. Dine çalışmakta karavana yok, boş iş yok. Bunun hepsi doludur. Şimdi bu ilmin, din ilmi olduğu zaten açıkça bellidir. Ama yine bir beyt, İmam Şafii, rahimullah teala, biliyorsun İmam Şafii, dört hak mezhepten, fıkıh mezhebinden birinin sahibidir. Çok büyük de velidir. O zaman da bulunan dört kutuptan evliya, dört tane evliyanın kutbu oluyor her dönemde. Dört kutuptan biridir. İmam Şafii radıyallahu anh aynı zamanda. Zaten müçtehitler kutup olmayacak da ben mi olacağım yani? Tabii ki kutupturlar, onda şüphe yok. Ama İmam Şafii hakikaten de şiirde de zirvedir. İlimde de zirve olduğu gibi. Ve yani Lebit, Arap'ın en büyük şairidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem methetmiştir. Buyuruyor ki, alimlere şiir söylemek yakışmaz, yoksa Lebit'i sollamıştım diyor şimdi diyor. وَلَوْلَ الشِّعْرُ بِالْعُلَمَاءِ يُزْرِي لَكُنْتُ الْيَوْمَ اَشْعَرَ مِنْ لَبِيدِ Lebit, yani en meşhur Lebit'ten üstün bir şair olurum. Yine de o kadar şiirler söylemiş ki, toplandıkları zaman divan olmuş. Divan olmuş. Ama hep ayet hadisle ilgili, dinle ilgili söylemiş. Leyla ile falan ilgili bir şey söylememiş. Sizin dağla, sizin köyle ilgili bir şey söylememiş. Yeşilliklerle, efendim, ırmaklarla ilgili bir şey söylememiş. Ne hakkında söylememiş? İlimle ilgili söylemiş. O şiirlerden birisi çok muazzam bir şiirdir. Onun için burada efendim Fethül Karib'de geçiyor. Onu da inşaat ettikten sonra hadis-i şeriflere geçelim. Ne buyuruyor? كُلُّ الْعُلُومِ سِوَ الْقُرْآنِ مَشْغَلَةٌ اِلَّا الْحَد۪يثَ وَاِلَّا الْفِقْهَ فِي الدِّينِ الْعِلْمُ مَا كَانَ ف۪ي قَالَ حَدَّسَنَا وَسَائِرُ الْعِلْمِ فَوِسْوَاسُ الشَّيَاط۪ينِ Ne diyor burada şimdi? Kur'an'dan başka bütün ilimler, ha dünyalık bir şeye vesile olacak, maaşına, işine, gücüne, o dünyalık, onu bir şey demedik. Ama Kur'an'dan gayri bütün ilimler meşgaledir. Meşgale de Arapçadır ama Türkçeleşmiş. Meşgale, adamı oyalayan, boyalayan, engelleyen, işte gerçek menfaatlerine ulaşmasından geri koyan meşgale. Fuzuli meşgale. Sade Kur'an mı? Hadis de buna dahil, fıkıh da buna dahil. Peki hadisle fıkıh da buna dahil. Adam şimdi sarf okumadan emsile bina maksud izzi merah avamil izar kafiye molla cami falan mani beyan bedi'a bu ilimleri okumadan tefsir anlayabilir mi? Anlayamaz. Hadis anlayabilir mi? Anlayamaz. O zaman onların yolunu açan ve o ilimleri anlamak için Arapçaya başladığında öğrenmesi lazım gelen ilimler, onlar da bayağı zaman alıyor, 3-5 sene. Onlar da az bir şey değil. Zaten onları tam kavradın mı artık biraz hocaya yine ihtiyacın var yola çıkana kadar. Ondan sonra kendi kendine yürüyebilirsin. Öbür türlü ezbercilik edersin. Kendin çözemezsin. Bunlar da dahil mi? Bunlar da dahil. İşte molla ilmini bitiremeden vefat etmiş. Efendi Hazretleri'ne defaatle dinledik bunu. Kitaplarda da var. Ondan sonra Münker Nekir melekleri gelmişler. İlk sual nedir? Men Rabbuke? Men kim? Kimdir? Rabbuke senin Rabbin. Melekler önce bize bunu soracak. Ben Arapça bilmiyorum demekle kurtulamaz. Rabbin kimdir diyecekler. Gerçi ahirette Münker Nekir Arapça sual etseler de ruhlar alemine geçiş olduğu için orada zaten adam ne sorduğunu anlayacak. dünyada Rabbim Allah dediyse orada da nasip olur inşallah. O Müslüman olarak ölmeye bağlı bir şey yani. Arapça bilmiyorsun diye sınıfta kalmayacaksın herhalde. Müslümansan, takva sahibiysen, bu kadar acem var yani, Arapça bilmeyen adam var. Men kimdir? Kim? Rabbuki, sen Rabbinsin. Men Rabbuki dediler. Molla da zannetti ki medresede hoca terkip soruyor. Dersteyim zannediyor hala. Allah canını öyle efendim hamurdan kıl çeker gibi, tereyağdan kıl çıkar gibi çekmiş ki ölümün şiddetleri, müddetleri ona asan gelmiş. Onun için hiç öldüğünü bilmemiş. Öldükten sonra da ilk ziyaretçisi Münker Nekir olmuş. Ve Münker Nekir de men Rabbüke sorunca bu da kendini derste addederek demiş ki men mukaddem haberdir. Rabbüke müekkar mübtedadır. Münker Nekir de mübteda haber bilir mi? Bilmez. Niye bilmez? E Münker Nekir Allah'ın melekleri kullara sual cevap vermek için gelip de medresede sarf nahi mi okuyacaklar ya? Men Münker Nekir demişler men Rabbüke soruyoruz sana demişler. Men Rabbüke. O cevap doğru veriyor ama efendim dahive göre veriyor. Demiş ya ne var ya yanlış mı söyledim? Men mukaddem haberdir. Rabbüke muakhar mübtedadır demiş. Ya men Rabbüke diyorum sana. Allah Allah. Melekler demişler ki ya Rabbi bu sefer şimdi anlıyorlar ki mübarek bir şey tabii onlar manevi halden, nurlardan, feyizlerden, diğer rahmet meleklerinden Münker Nekir anlamaz mı vaziyeti? Öbür türlü öyle Münker Nekir'i oyalama cevap vereceksin. Senin bir sopa vururlar, kabrin ateş dolar. Kabrin ateş dolar, hadis-i şerifler böyle. Ama Münker Nekir melekleri anlıyorlar ki bunda bir manevi hal var. Çünkü rahmet melekleri var, nurlar var, feyizler var, bereketler var. Şimdi ona ne yapamıyorlar? Sert davranamıyorlar. Sert davranamayınca, cevabı da anlayamayınca dediler, ya Rabbi bu kulun bir cevap veriyor ama biz anlayamadık. Mevla onlara buyuruyor ki, ey benim meleklerim, kullarım dünyada benim Kur'an'ımı, Habibim'in hadis-i şeriflerini anlamak için bazı kaideler geliştirdiler, ilimler tesis ettiler. O size benim tefsir Kur'an'ımın, Habibim'in hadis-i şeriflerinin manalarını anlamak için tesis edilmiş nahiv ilminden cevap veriyor. Ve doğru da cevap veriyor. Bunu Rabbim Allah'tır demesinin yerine kabul ettim ben. Bu kulumdan geçin. Bu kuluma ne yapmayın? Bu mollaya zahmet çıkartmayın. E şimdi hangi ilim kabre girdiğinde Münker Nekir men Rabbüke dediğinde hangi matematiği çözsen, hangi fizik kuralını uygulasan, hangi efendim ihtisasın olan mesleğinden bir şey, bir hüner sergilesen Münker Nekir seni takar. Mevla Teala hangi ilimin tabirleri hakkında bunları ben Rabbi Allah yerine kabul ettim buyurabilir, buyurur. Ancak tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf. Onun için İmam Şafii buyuruyor. İlim bunlardır. İlim kâle haddesena olanlardır. İçerisinde kâle, kâle ne demek dedikti. Kâle ne demek? Kâle Allahu, Allahu Teala buyurdu. Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bak kâle buyurdu olacak içinde. Kim buyurdu ama? Allah ve Resulü buyurdu. Bir de ne olacak içinde? Haddesena bize rivayet etti, bildirdi. Bütün İmam Bukhari, İmam Müslim, onların da şeyhleri daha da gerilerine git, sahabe-i kiram, bütün ilim neyle intikal ediyor? Bana şu anlattı, o diyor bana bu rivayet etti, o diyor bana bu rivayet etti, senetle gidiyor, isnat, isnat. İsnat ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar senet, zincir, halakanın, halakalar birbirine ekli olacak. Arada bir kopukluk olursa, munkatalık olursa, şimdi bu sen bunu kimden duydun? Felancadan duydum. Felancaya sen yetişmedi ömrün. Bu sefer oraya ne girer? Zafiyet girer. Ama bana o tahdis etti. O bana, o da diyor, bana bu rivayet etti. O diyor, ben bundan işittim. Bu şekil giderse buna isnat deniyor. Şu ana kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyandan yani 34, 35, 36. halakada şu anda hayatta, dünyada olanlar var mı? Var. Yani Seyyid İbrahim Ahsai Hazretleri onlardan biri. Seyyid Muhammed Alevi Maki onlardan biriydi. Rahmetullahi aleyhi. Sabuni Hazretleri, işte Allah şifa afiyet versin hocamız. Onlardan mesela daha bunun gibi nice alimler var. O hocasından duymuş, o hocasından hepsinin ismi belli, silsilesi belli. Şu anda ortalamalarda tabii yaş, hocalarının ömür ortalamalarına göre 60 ortalaması gitse 36 falan, 36'lar, 35, 37 oluyor. Bazen çok kısa da oluyor yani. Mesela. Belki 10 geride de olabilir. Çünkü neden? Bir tanesi 120 sene yaşarsa, öbürü 130 sene yaşarsa falan, ortalama 4-5 kişinin ömrünü devreden çıkarıyor. Devreden çıkarıyor. Yani Yemen'de bir zat vardı meşayihtan, İmam-ı Bukhari ile arasında çok az. Şu anda hayattaydı, ben Mekke'de görüşmüştüm o zaman, çok seneler evvel. Yani şu anda biz 36'ları konuşuyoruz, belki onda 20'ydi. Düşün ne kadar geride mesela şey vardı. Muammer olurlarsa çok uzun ömürlü. Bazı ulemamız öyle oluyor tabii, yaşlanıyor. Bu senet ve isnat, bu dindendir. Çünkü isnatsız, senetsiz konuşan sen kimden işittin? Falan zattan. O kimden işitmiş peki? Bu hadde senale geliyor. Şimdi elhamdülillah kitaplara geçtiği için kulaktan duyulan da hafıza bozulur, Alzheimer olan insan unutur, şudur budur. Kitaplar kalıcıdır, yazı kalıcıdır elhamdülillah. Allah'ım dinini muhafaza edeceğine söz verdi. Kur'an-ı Azimşan'da kasem etti, yemin etti, tekitlerle ifade etti. Ve bu dini mübin İslam bize kadar sapasağlam intikal etti. Allah Teala bizim zamanımızda bozulmasından muhafaza eylesin. Bunu bozdurmaktan bizi muhafaza eylesin. Bunun bozulmasına göz yummaktan, reddiye yapmamaktan, neme lazımcılık yapmaktan, lanete çarpılmaktan muhafaza eylesin. Bu din bize kadar sapasağlam geldi. Ama bugün bazı ilahiyatçılar, hepsi değil, bazı akademisyenler, hepsi değil, ne yaptılar? Dinimizi tahrif etmeye başladılar. Bir kısım da tutturdular. Ama Allah-u Teala dinini muhafaza edeceğini vaat ettiğine göre bunların zevali yakındır. Bunlar umduklarına nail olamayacaklardır. Dinimiz Hazreti Mehdi'ye kadar, İsa Aleyhisselam'ın nüzulüne kadar sapasağlam meraklılarına, heveslilerine, taliplerine ulaşacaktır inşallah. Yani inşallah demeye de lüzum yok bu işte. Çünkü Allah'ın yemini olduğu için kesinlikle ulaşacaktır. Ama biz ve çocuklarımız ve torunlarımız ve kıyamete kadar bizden gelecek zürriyetlerimize Rabbim bu dine, bunun muhafazasına, hizmete muvaffakiyetler ihsan eylesin. Amin. Mesele kendi açımızdan dua yapabiliriz. Yoksa Allah'ın dini bakidir. Şimdi gelelim hadis-i şeriflere. Bu meşhur bir hadis-i şeriftir. Bunu zaten evvelce de uzun bir hadis-i şerifin içerisinde zikrettiğimiz için bunu hızlı geçebiliriz. An Ebu Hureyre radıyallahu teala an, Ebu Hureyre radıyallahu teala Efendimiz'den bu hadis-i şerif rivayet edilmiş. Enne Rasûlallâhi sallallahu teala aleyhi ve sellem'e kal, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş, ve men seleke tarîkan, ve men her kim seleke, sülûk ederse, girerse, nereye girerse, tarîkan bir yola, her kim seleke girerse, tarikan bir yola, efendim, ne oldu halde? Hal düşer o cümlenin tümü, fiili muzari, failiyle şeyle, efendim, hal düşer. Ne oldu halde giriyor? Bir yola girdi. Ne yoluna girdi? Ne oldu halde girdi? Yeltemisü, iltimas, Türkçe'de başka manaya geliyor da, Arapça'da iltimas, talep demektir. Yani talep eder olduğu halde, arar olduğu halde, efendim, nerede? Fihi o yolda, tarika gidiyor. O yolda talep ediyor, arıyor. Neyi? İlmen, bir ilim. Yine ne ilmi olduğu belli. Allah ilmi, din ilmi, Kur'an ilmi, sünnet ilmi, bunlar fıkıh ilmi. Her kim bir yola girer, adım atmak mahiyetinde, adım atmaktan sonra da zaten bil fiil dersleri okumaya başlar, dersleri okumaya başlar, talebelik yapar. O zaman manen de bir yola girmiş olur. Zahiren de zaten o medreseye, alime, müderrise kavuşmak için adım atması da gerekir. Yine bir yola girmesi lazım. Her türlü yola girmesi lazım. Yola girerse, sehhele, çok kolay eder. Kim Allah'u, Allah-u Teala? Kim için? Lehu. O ilim tahsil eden talebe için. Ne sebebiyle? Bihi. Bihi nereye gidiyor? Selekedin mastarı sülüke gidiyor. Yani o yola girmiş olması sebebiyle. Neyi kolay eder? Tarikan. Yolu kolay eder. Hangi yolu? Efendim, işte vasılen gizlidir orada, ilanın müteallakıdır o. Ulaşan. Musulen de olabilir, ulaştıran. Nereye? İlel cenneti. Cennete onu götürecek yolu kat etmesini ona çok kolay eder. Mevla bakıyor. Kim benim dinimin ilmini tahsil için bir yola girerse, o yol sebebiyle onun cennete gitmesini kolaylaştırıyor. Yani adam anlamadan cennete gider ya. Mahşerde 50 bin sene neler çekilecek? Kabir, sırat, mizan, efendim, cennete gidene kadar ne zahmetler var, ne tehlikeli geçitler var, akabeler var. Bu adam Allah'ın dinini öğrenmek için yola girdiği için Mevla buyuruyor ki, sen ki ilim tahsilinde yola girdin, ben de senin cennet yolunu kolay ettim. Allah Teala cümlemize cennet yollarını ahsan eylesin. Rava rivayet etti hu bu hadisi Müslüm'ün, Müslim rivayet etti bu hadis-i şerifi. Müslim biliyorsunuz Bukhari'den sonraki en sahih kaynağın sahibidir. Ve gayruhu diğer alimler de rivayet ettiler. O çok yani Müslim rivayet ettikten sonra artık rivayet edenler, muhaddisler sayısızdır yani. Ve tekaddeme bu hadis geçti bir temamihi, tamamıyla yani bu hadis uzun bir hadis-i şeriftir. 4-5 satırlık bir hadis-i şeriftir. Hepsi geçti fil babi, babta, öyle bab ki kablehu. Bundan evvelki babta, bundan önceki babta diyor, hadisin uzun tarafı tümü geçti. Demek ki bir insan Allah'ın ilminin yoluna çıkar. Fakat niçin? Allah rızası için. İlmin için öğrenecek. Hafızlara hava atmak için değil. Milletten para toplamak için değil. Millete el öptürmek için değil. Sırf Allah rızası için girecek. Sonra ben bundan faydalanayım. Dinimi öğreneyim. Sonra muktezasıyla amel edeyim. Öğrenmek neye yarar? Hepsini öğrendin, tatbik yok. Bu da olmaz. Muktezasıyla amel etmek için. Sonra millete öğretmek için. Böyle bir niyetle bu yola giren adamın tabii ki bu yola sülükü hidayetine sebep olacaktır. Cennete girmesini kolaylaştıracaktır. Evet. Allah Teala tabii ona diğer ilim yollarını da kolay edecektir. Efendim ne buyuruyor? Men amile bima alime varrasallahu ilme ma lem ya'lem hadis-i şerifte her kim bildikleriyle amel ederse Allah Teala ona bilmediği ilimleri babasından miras kalmış gibi kolayca nasip eder. Bak şimdi Allah için bir ilim yoluna girdi, sonra da bildiğiyle amel etti. Şimdi işrak namazının hadisini öğrendi, işrak kılmaya başladı. Kuşluk namazının hadisini öğrendi, kuşluk namazı kılmaya başladı. Beş vakit namazı zaten farz, mecbur kılacak. Beş vakit namazın cemaatle kılınmasının ehemmiyetini öğrendi, hiç cemaatsız namaz kılmadı. Hep cemaata devam ediyor. Niçin? Öğrendi ki cemaat çok mühim. Cemaatsız kılınan namaz noksan. Bunları öğrenince ne gerekiyor? Amel etmek gerekiyor. Evde tek başına kılarsa, sen cemaatle namazın faziletine dair ayet, hadisler, bu kadar ilimleri niye öğrendin? Bu adama Allah diğer ilimleri öğretir mi? Öğretmez. Ama cemaatle namazın ehemmiyetini öğrendi, ona devam ediyor. Misvan, abdestteki önemini öğrendi, misvak kullanıyor. Sarığın önemini öğrendi, namazda sarık sarıyor. Misal. Ne yapıyor bu? Öğreniyor ve tatbik ediyor. Mevla da ne buyuruyor bunun hakkında? Habibine ne bize bildirtiyor, vahyediyor? Hadislerde vahidir. Kim bildikleriyle amel ederse, Allah-u Teala onu bilmediklerine varis kılar. Varis kılmak ne demek? Baban çalışmış, çalışmış, çalışmış, malları, mülkleri yığmış. Ondan sonra ölmüş birden veyahut da birden veya neyse hastalanmış, ölmüş. Sana kalmış. E senin burada ne emeğin var? Bazen çocuk da babasına yardım ettiği çocuklar işler oluyor. Ama bazen de çocuk babasına hiçbir katkısı olmadan dünya kadar mala mirasa konuyor. Yani zahmetsizce. Bu ne demektir? Sen bildiğinle amel et, ben sana hiç zahmetsizce ilham tarikiyle, ledün ilmiyle de olsa bilmediklerini öğreteceğim buyuruyor. Bu çok önemli bir şey. Onun için amel etmeyenin ilminin bereketi olmaz. Zaten bildiğinden yararlanamıyor. Allah ona bilmediklerini öğretir mi yani? Bu hadis-i şerif böyle. Şimdi ikinci hadis-i şerif. وَعَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ Yani bugünkü dersteki ikinci hadis-i şerif. Arada çok hadis okuyabilirim ama ben dersten ikinci demek istiyorum. زِرِّ بْنِ حُبَيْش Mübareğin adı Zir. Adı Zir. Reşetteli. Babasının adı Hubeyş. Bu mübarek zat sahabeden değildir. Fakat tabi'inin ulularındandır. Tabi'in ne demektir? Sahabeyi görenler ve onlardan ilim alanlar demektir. Bu zat Übey ibn-i Ka'b gibi bu ümmetin en ziyade kıraat alimi olan en yüce sahabiden hadisler rivayet etmiş. Huzeyfe ibn-ül Yeman meşhur Hazreti Huzeyfe'den hadis rivayet etmiş. Saffan ibn-i Assal. Bunlar sahabedir. O sahabe hazaratından rivayet etmiş. Onun için İbn-i Sa'd büyük muhaddis müerrih Et-Tabakatül Kübrası'nda Küfe ehlinin tabiinlerinden, yani tabiin biliyorsunuz Şam'da var, Küfe'de var, Medine'de her yerde tabiin var. Yani sahabe görenler. Şu sahabe-i kiram 10 bini Medine'de vefat etmiş. Geri kalan 100 bin küsuru dünyaya dağılmış tebliğ için. Vefat etmişler. Oralarda yaşarken de onlardan okuyanlar olmuş. Bunların hepsine tabiin deniyor. Bu da Küfe ehlindendir. Küfe biliyorsunuz Irak'ta bulunan bir şehir. Hazreti Ali Efendimiz Medine'den halifelik merkezini Küfe'ye taşıdı. Zaten kendisi de orada şehit edildi. Yani Medine'den sonraki ilk hilafet merkezi Küfe'dir. Bu zat çok güvenilir bir alimdir. Efendim diğer zatlarla beraber sahabe-i kiramdan ilim tahsil etmiştir. Ebu Vail Hazretleri ona çok değer verirdi. O da büyüklerdendir. Bunlar bir mescitte devamlı namaz, ibadet, hadis rivayeti, ilim okutmak, öğrenmek için gayret ederlerdi. Zirr ibn-i Hubeyş Hazretleri bir rivayet 122, bir rivayet 127 yaş yaşamıştır. Bu 127 yaşına kadar olan ömrü hep salih amel, zikir ve hadis rivayetle geçmiştir. Ve aynı mescitte Ebu Vail Hazretleri ile ömürleri, hayatları beraber geçmiştir. Fakat Asım, o da demek ya tabiinden veya tebe'i tabiinden, o da onların talebelerinden. O zat diyor ki, ben diyor bu iki zatı aynı mescitte gördüm. Düşünsene 127 yaş ya. Bu kadar sene camide durdular. Efendim, ölene kadar hiçbir dünya kelamı konuşmadılar. Ölene kadar bir defa, o da demek onları sıralı takip eden bir zat, ölene kadar ancak ilim, tefsir, hadis, fıkıh, ölene kadar bir kelam kendileriyle alakalı bir mevzu zikretti. Hem de bunlar var ya, bunlar sürekli itikaf yani. Bizim millet Ramazan'da senede 10 gün itikafa girse, ne 10 günü ya? Şimdi zaten gecelik itikaflar da başladı tabii. Gecelik itikaf da caiz yani. Caiz değil demiyorum da, sünnet-i müekkede olmaz. Yani adam bir gece itikafa giriyor. Bazıları akşam yatsı arası niyet edip girebilir. O da var. Bir adam akşam namazına girerken de veci sünnet-i itikaf, yatsı da çıksa o da itikaf. Sevabı yok mu? Var. Bir deveyi sağacak kadar 3 dakika, 5 dakikalık bile itikaf yapsa günahları mağfiret olur, müjde çok. Ama Adam akşamleyin giriyor, yatsıya kadar gelene gidene laf açıyor. Gel gel, ona geliyor. Ne yapıyorsun, ne iş yapıyorsun? Kaç çocuğun var? Bilmem, ya kardeşim zaten akşam girdin, yatsıda çıkacaksın. Bir sus ya! Bir sus ya, bir Kur'an oku ya! Adam evvabin kılacak, 6 rekatın arasında 60 kelam ediyor ya. Ya kardeşim, min gayreye tekelleme diyor hadis-i şerifte. Arada konuşmamak şartıyla evvabin kılarsa. Arada konuşmamak. Adam diyor ki, ben 6 rekat kılacağım, 2'de 1 selam vereceğim. Çatlarım diyor ya konuşmadan. Bazı insanlar, arkadaşlar, konuşmadan duramaz. Çatlar. Özellikle bizim Türk milleti. Kabe-i Muazzama'da 72,5 millet vardır. Hepsi Kur'an okur, zikreder, tavaf yapar. Bir tek bizim millet takara makara yapar. Hepsini karıştırmıyorum ama adam hacıya, hacı hacı bu. Diyor ki, arkadaş diyor, düştüm diyor, Sudanlıların içine diyor ya. E çok iyi. Ben bayılıyorum Sudanlıların içine düşsem. Niye? O beni tanımıyor, ben onu tanımıyorum. Türkler olursa yok elini öpeyim, yok bilmem fetva sorayım, yok anam hasta, babam usta. Kabe'ye geldik, senede 3 gün zaten duruyoruz ya. Mübarek, onu İstanbul'da da görüşürüz. Yok. Biz ne arıyoruz? Aman Türkçe bilmeyen, bizi tanımayanların arasına gidelim. Bu da diyor ki, kardeşim düştüm diyor, ne konuşabiliyorum diyor, ne adamlar konuştuklarını anlıyorum diyor ya. Yatsıyı zor ettim diyor ya. Ulan kardeşim, Yasin oku, bitti, tebarekeye geç. Bitti amme. İzâveka, duhan, secde. Ya nasıl bir milletiz? Adam Kâbe'ye gitmiş, o kadar $1000 para harcamış. Orada her ibadet 100,000 katlanıyor. Adam orada konuşmaya adam arıyor ya. Sen boşuna ne masraf ettin? Masrafı da koy cebine, burada kahveye git ya. Camide akşam yatsı arası oturacak, konuşmadan çıkacak. Bizde vuku var mıdır? Birbirimizin yolunu vuruyoruz. Eşkıyayı dağda arama ya. Eşkıya bizim tekkelerde, camilerde ya eşkıya. Birbirini konuşturmak, mala yani, fuzuli işler, bilmem. Kardeşim, ömür az, vakitler sayılı nefesler. Hep gidiyoruz ahirete, ben bu kadar daha yaşamayacağım belli, senin de bilmiyorum ne olacağın. Belli yani, bir daha bu kadar fırsat vermezler. Burada değerlendirelim de. Sahabe-i kiram, bu tabi-i nizam, etba-i tebain, etba-i tabi'in, etba-i tabi'in. Ya bu adamlar, bu kadar rivayetler bize, dünya kelamı konuşsalar bize gelir mi? Milyonlarca hadis-i şerif, 10 milyonlarca, 100 milyonlarca rivayet, ilim. Öyle ya, 1 milyon küsur hadis-i şerif, Ahmed ibn Hanbel sırf ezbere biliyordu ya. Ya bunun rivayetlere bunu doldurduğun zaman, hadisin 10 katı, 100 katı, 1000 katı. Çünkü ulema ona şerh getirmiş. Ya bunlar nasıl olacak? Buyuruyor ki, Kale, bu zat, Eteytü, ben geldim. Kime gittim, geldim? Safvanebne Assalin. Safvan gayrimusarif. Safvane, Safvan Hazretleri. O sahabeden Safvan. Safvan ismi de güzel isim. Bana erkek ismi soruyorsunuz. Al size bir isim. Yani bana telefonla ulaşamayabilirsiniz. Çocuğunuza isim takmak için. Safvan. Safvan. Safvane. O da kimdir? İbni Assalin. Assal'ın oğlu Safvan'dı. O nereye gidiyor? El Muradiyye de olur. Assal'ın sıfatı. El Muradiyye de olur. Safvan'ın sıfatı. Zaten babası Muradi ise o da Muradi'dir. Safvan ibn Asal el Muradi Hazretleri'ne ziyaretine gel. Bu Safvan ibn Asal Hazretleri nasıl bir sahabedir? O da Küfe'de yerleşmiş bir sahabedir. Zaten Zirr ibn Hubeyş de Küfeli olduğu için orada bulunan, hazır yanında memleketinde sahabe var. Şimdi düşünsene, İstanbul'da sahabe var hayatta. Olsa gibi. Bütün millet akıp gitmez mi yani? Bütün millet demeyelim yine. Senin benim gibi bu yolun delileri, dervişleri gideriz yani. Öbürleri çok biliyor zaten herkesi. Adam diyor, ben profesörüm, akademisyenim yani. Safvan İbni Assal kimmiş yani? Adamlardaki kibiri görüyorsunuz. Hadisi kabul etmiyor adam. Sahabeyi mi kabul edecek? Efendim, ama biz onların aşıklarıyız. Bütün ömrümüzü feda ederdik. Bir sahabe görebilseydik, ömrümüzün hepsi, her şeyimizi verebilirdik. O kadar seviyoruz. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle beraber 12 gazada bulunmuş. Normal sahabeden de değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle 12 cihada çıkmış. 12 cihat. Çok büyük bir fazilet ya. Mesela menakıbından biri de Abdullah İbni Mesud'u duydunuz. Ne büyük sahabe İbni Mesud. İbni Mesud bile bu zattan hadis rivayet etmiş. Çünkü neden? Her hadis sohbetinde her sahabe bulunmaz. Birinin bir işi çıkar. Hazreti Ömer olsan da gelirdi derdi ki ben yokken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne hadisler buyurdu bakalım. Ben yokken burada olanlar bana anlatsın bakalım. Çünkü bir işi çıktı, gitti. Hazreti Ebu Bekir Sıddık da her sohbette bulunmuş diye gitti. Hanımı var, çoluğu var, çocuğu var, işi var, gücü var. O da gitti bir yere. Gelene kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devamlı hadis rivayet buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Her namazdan sonra bir şey soruyorlar, cevaplar buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar ilmi kaçırmamak için, nöbetçi koyarlardı. Bak sen benim yerime otur. Ne buyurursa bana aktaracaksın. Sohbet kaç. Ya şimdi gidip kayıt şeyleri de olmadığı için bu şekilde. Abdullah İbni Mesud bile ondan rivayet etmiş. Şimdi diyor ben diyor Zirr İbni Hubeyş Hazretleri Safvan İbni Aslan'ın ziyaretine gittim. Kale bana dedi ki ma ca'e bike ma ne şey ca'e getirdi. Ca'e geldi ama ba ile müteaddi olunca getirdi oluyor. Ma ne şey ca'e getirdi. Kimi bike seni? Yani dedi sen bana niye geldin? Sen geliyorsun, sana soruyorum. Diyor ki, seni bana getiren saik sebep nedir? Para mı isteyeceksin? Hastan var, dua mı isteyeceksin? Derdin var, dua mı isteyeceksin? Öyle ya, kızımı mı isteyeceksin? Öyle şimdi, adam gelir kızını istiyorum der. O da caiz. Yani mesela. Efendim, herkesin bir derdi olabilir. Onun için al varlı Muhammed Lütfü Efe Hazretleri, Erzurum Şeyh-i Evliya'nın reislerinde, Alaeddin Efendi babamız da efendim Erzurum'da okurken medresede, onun da büyük evliya olduğunu duymuş, ziyaretine gitmiş. Bakmış kenarda oturmuş, Alvarlı Efe'nin önüne ziyaret, akın, gelen gidiyor. Herkese soruyor, ne istiyorsun? Para istiyorum, onu diyor, verin biraz bir şeye. Onun üzerine ne istiyorsun? Dua istiyorum. Ona bir şey. O tarikat dersi istiyorum. Şuna zikir öğretelim. Herkes bir şey istiyor. Yani neyse. Alaaddin Efendi bak sıra gelmiş. Efendi babamıza demiş. Senin muradın nedir demiş. Herhalde belki biraz daha yaşı büyük de olabilir. İlahi ente maksudi ve rıdake matlubi demiş. Yani ey Allah'ım maksadım senin rızana kavuşmaktır, matlabım, arzum, isteğim Allah'ın rızasıdır. Başka bir şey istemiyorum. Seni de yani Allah için ziyarete geldim demiş oldu yani. Öyle deyince ya demiş bu kadar insan geldi gittiler bir tane senin kafanda görmedim. Gel biz senden arkadaş olalım demiş. Ondan sonra ahiret kardeşi oldular biliyorsunuz. Vefat edene kadar da ahiret kardeşleri devam etti. Alaaddin Efendi Hazretleri'nin en sevdiği iki tane şeyh var. İki şeyh bana sevdirildi. Birisi Alvarlı Muhammed Lütfü Efe Hazretleri, öbürü de Mahmud Sami Ramazanoğlu Efendi Hazretleri. Bu iki şeyh bana sevdirildi. Farkındaysanız sevdim demiyor. Çünkü bu zatların sevmeleri de manevi oluyor, sevdirildi buyuruyor. Bu iki şeyh efendi, Allah şefaatlerine cümlesinin nail eylesin. Sonra Alvarlı Efe Hazretleri de hacca giderken İstanbul'a geldi. Tekke'de Efendi Baba'yı ziyaret ettik. Nur gibi yanardı ikisi de zaten. Hacı annemiz anlattı, Halid abimizin eşi, o efendi babanın gelini, odaya bir girdim dedi, bir bu taraftan güneş gibi bir şey parlıyor, ışığına bakamıyorum, bu taraftan efendi baba parlıyor, böyle dedi, gözlerim kamaştı, dışarı çıktım. Odada dedi, ha şu floresanlar ne ya? Şunlara bak, kaç volt? Hepsi sönük kalır evliya Allah'ın nuru karşısında. Ya. Sonra mektuplaştılar, mektup yazardı. Alaaddin Efendi Hazretleri vefat etmeden vasiyet etti. Alvarlı Efe Hazretleri'nin mektuplarını ben vefat ettikten sonra kefenime koyarsınız, beni onlarla defnedersiniz. Allah için sevmek budur. Allah için birbirini sevenlerin birbirine şefaatleri umulur. Nasıl değerini biliyor evliya evliyanın değil mi şimdi? Eşkıya evliyadan ne anlar yani? Cühela ulemadan ne anlar? Mertebesine erişmediği için seviyesi yok. Şimdi seni bana getiren nedir diyor Safvan Hazretleri, Zirr ibn-i Ubeş Hazretlerine. Niye geldin diyor. O da diyor ki, kultu, ben dedim, enbutul ilme. Bazı rivayetlerde ümbitu da var, enbeta yümbitu ifal babından, bazılarında enbutu olabilir, bazen de enbitu olabilir. Darabe babından da gelebilir, ikinci babdan, nasaradan da gelir, birinci babdan. Yani hepsinin manası aynı. Ne yaptı? Kuyudan şeyen feşeyen, tedricen su çekmek anlamına geliyor kökü. İstinbat da buradan geliyor. İçtihat manasında istinbat etti. İstinbat ne demek? İşte derin kuyudan su çeker gibi ayetten, hadisten hüküm çıkartmak için içtihat etmek. Yani zorlanmak, gayret göstermek tabii. İlmin varsa tabii bu şimdi. İlmi olmayanın bunu yapabileceği iş değil. O da dedim ki diyor, ümbitu diyelim veyahut enbutu veyahut enbitu hepsi olur. Çıkartmaya geldim. Neyi çıkartmaya geldim? Ümbitu çıkartacağım. Enbutu çıkartacağım. Neyi çıkartacağım? El-ilme. İlim çıkartacağım. Kimden? Yani minke mahsup. Senden diyor ilim çıkartmaya geldim. Niye? Sen burada oturuyorsun, sahabe-i kiramın ulularındansın. Sana bir şey soran olmazsa ilim sende kalır. Ben de dedim ki gideyim Safvan Hazretlerine sualler sorayım, ilimler çıkartayım. Öyle ya şimdi. Durup dururken de boş camiye vaaz edilmez. Gelecek birisi bir şey sual edecek, konuşacak. Gale. O da dedi ki Safvan Hazretleri, sana müjdeler olsun, sevinebilirsin. Neden? Sen bana Allah yolunda din ilmi öğrenmek için geldin, anlaşılan. O zaman feinni muhakkak ben semi'tu işittim kimi? Rasûlallâhi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem yekûlû. Ben Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim, kulaklarımla duydum diyor. Ne buyuruyor? Mâ min hâricin, mâ yok demek, min hâricin hiçbir çıkan. Nereden? Min beyti evinden. Ne hususta fî talebil ilmi, ilim talebi hususunda. Şimdi siz buraya gelirken bir yerden çıktınız. Ya evden çıktınız, ya dükkandan çıktınız. Yani bulunduğunuz bir yerden çıktınız. Niçin çıktınız? Allah'ın dininin ilmini öğrenmek için çıktınız. Buraya onun için geldiniz. Ben şimdi burada size hikaye mi anlatıyorum? Roman mı anlatıyorum? Allah'ın dininin ilmi meclisindeyiz. Kim evinden ilmin talebi uğruna çıkarsa illa mutlaka vezaat koyar indirir lehu onun için. Kimler? El melâiketü melekler. Neleri? Ecnihateha. Kanatlarını. Melekler kanatlarını indirir. Ne manaya geliyor? Şimdi anlatacağım. Niçin? Rıdvan. Razı ve memnun oldukları için. Neden? Ne ile? Bima o şeyle ki yasna'u, o adam yapıyor. O adamın yaptığı işi çok sevdiklerinden, ondan çok hoşnut ve razı olduklarından dolayı bunun bir göstergesi olarak, yani ilim yoluna çıktığı, çıkan bir kimsenin bu Allah yolundaki yürümesine, adım atmasına melekler o kadar razı olur ki onun için kanatlarını gererler. Şimdi burada hadis-i şerife birkaç tane mana verilmiş. Bir mana, kanatlarını gererler ne demek? Uçarlarken uçmalarını bırakırlar, onun gittiği ilim meclisine kadar onunla gelirler, onun geldiği ilim meclisinde onlar da konarlar, oradaki ilmi dinlerler. Bu bir. Yine bir manası, onlar kanatlarını onun üstüne gererler. Yani kanatlarıyla onu gölgelerler. Ya şimdi gölgelemeye ne yazıyor? Buradası zaten kapalı yer. Benim melek gelse üstüme kanadını gölge yapsa bana ne faydası var? Kardeşim, ahirette güneş tavan boyu yaklaştığında o melekler, kanatların seni gölgeleyecek. Sana mahşerde 50 bin sene hiçbir sıcak vurmayacak. Daha ne anlamıyorsun? Bana diyor ne lüzum var diyor. Burası kapalı yer diyor. Anlamıyor ki. Ondan sonra meşhur manası var. Yine şu da var. Melekler kanatlarını koyarlar. Bu da ne demek? Bir manada da hızlı uçarak onunla birlikteliğe, sohbetine, onunla beraber olmak için uzaklardan duyan melekler, bir melek görse, duysa, o melek öbürlerine çağırır, bağırır. Bu adam ilim meclisine gidiyor, hadi bunun peşine takılalım der. Bütün melekler süratle o adama ilim meclisine kavuşmak için harekete geçerler. Bu da üçüncü mana. Bir manası da var. Bizim de anladığımız, bildiğimiz, eskiden beri hoca efendilerden duyduğumuz bir mana. O da nedir? Melekler, hani ki protokol geldiğinde cumhurbaşkanları, bilmem neleri, devlet başkanları ağırlanacağı zaman uçaktan inerlerken onların altına ne sererler? Efendim, kırmızı halı sererler. Bu Allah'ın dininin ilmini öğrenmeye giden mollanın, dervişin, cemaatin efendim ayaklarının altına da melekler kanatlarını sererler. Sen öyle mübarek bir yola gidiyorsun ki bizi çiğne de geç derler. Tabii kırmızı halı nere, melek kanadı nere? Kırmızı halılar da çoğu tırışkadan yani böyle ipek mipek, hepsi naylon biliyor musun? E zaten sokağa seriyorlar yani orası. İşte, kırmızı olduğu zaman zannediyorlar ki kaliteli bir şeydir falan. Halbuki yani öyle kaliteli bir, pahalı bir şey de sermiyorlar ha. Bak, samimi söylüyorum, el dokuması falan da değildir. Kontrol edin, en hasına paşasına yani naylondur yani. Plastik de olmadıysa şükredin. Yahu de, metresi kaç para ya? Metresi kaç para kırmızı alırdın ya? Ya melekler kanatlarını gererler. Çünkü neden? Onlar, وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَ Melekler onları kuşatırlar, hadis-i şerifinden anlaşılıyor işte, onunla beraber olmak için çevreler. Başka hadiste var, melekler onları kuşatırlar. Hani ben çok okuyorum hadis-i şerifi, Bukhari, Müslim, Müttefakun Ali. Birinci kat semaya kadar ilim meclisinin etrafını çepeçevre ihata ederler. Bu neyi gösteriyor? Meleklerin ilim sahibine ve ilim yolunda çıkana tevkirlerini, tazimlerini ifade ediyor. Ona dua ederler. Tabi o da var. وَاِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَوَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ حَتَّى الْحِيْتَانِ فِي الْبَحَرِ Yerdekiler, göktekiler, hatta denizdeki balıklara varıncaya kadar her şey alimlerin günahlarının af olması için istiğfar ederler. Tabi alimlerin. Sen de alimin dersine geldiğin zaman sana da istiğfar ederler. Çünkü o ilim meclisinin bereketiyle. Bu usta daha çok hadis-i şerifler vardı. Peki, yahu melekler kanatlarını gererlerse, ben de evden çıktım, buraya gelene kadar şu kadar adım attım. Efendim, ayağımı hep betona bastım, toprağa bastım, hiç melek kanadı diye bile bir şey görmedim. Madem arada melek kanadı varsa benim ona bir takılmam lazım değil mi? Fark etmem lazım değil mi? Hissetmem lazım değil mi? Hayır. Neden? Çünkü melekler nurdan yaratılmışlardır. Nurdan yaratıldıkları için bastığın toprak ile arada bir kütle teşkil etmezler. Anladın mı? Şimdi burada bak bir şey abi, nur. Bir misal yani. Bu şimdi buraya bunun kadar 10.000 tane daha ışık koysan ne olmaz? O ışıklar birbirini basmaz, engellemez, iteklemez, yer kalmadı demez. Çünkü neden? Kesif varlık değiller, latif varlıklar. Bunlar, bu ışık şimdi kimsenin eline bile ne yapmaz? Gelmez. Şöyle yanına bile gitsen, sallansan, etsen, ışığa değmezsin. Işığa değilmez. Dolayısıyla ayağını da bassan, ayağını da fark etmez. Elini de böyle yapsan, eline de gelmez. Bu nurani varlıklardır. Ama bazı sapıklar bu hadis-i şeriflerle alay etmişler. Allah da dünyadayken daha ölmeden belalarını vermiştir. Bu hadis-i şerif sahih hadis-i şeriftir. Hadis-i şerifin efendim kaynaklarını okumadık, onu da okuyalım. Rivayet etti. Bu hadisi et-Tirmizi'yü. Tirmizi bu hadisi rivayet etti. Ve sahaha sahih olduğunu beyan etti. Bu hadisi tahsih etti. Yani tahsih demek sahih olduğunu ifade etti. Ve İbn-i Mace'de, İbn-i Mace'de de bu hadis-i şerif geçiyor. Ve lafzu lehu, hadisin lafzı İbn-i Mace'ye aittir. Mana, aynı mana Tirmizi'de de var. Ve İbn Hibban'e, İbn Hibban büyük sahih müsned sahibi, ondan sonra sahih hadis-i şerifleri cem ettiği bir eser sahibi İbn Hibban fi sahihi, o da sahih hadisleri aldığı kitabında rivayet etti. Vel Hakimu, İmam Hakim Buhari Müslüman ilavelerini yazan büyük muhaddistir. Ve kâle, o da rivayet etti. Ve kâle dedi, sahihul isnadi, bu hadisin isnadı sahihtir. Hiç zerre kadar tereddüde mahal ve mecal yoktur. Şimdi ama bunlarla alay eden zındıklar da mevcuttur. İmam Nevevi Hazretleri, büyük ulemadan, Şafii fukahasından, muhaddislerden biliyorsunuz, Bostanül Arif'in diye bir eseri var. Matbudur, bizde de mevcuttur bu eser. Bostanül Arif'in 49-50-51. Sayfelerinde geçiyor. Bu mübarek isnadıyla söylüyor. Hafız Abdülkadir Er-Rahavi, Ruhavi de olur. Bu zat diyor, bizzat bana bildirdi. Ondan sonra senedini zikrediyor. Bu zatlar yaşanan bir olayı bile senetle naklediyor. Alışmışlar ki senedi kim kimden kim kimden. Normal öyle efendim roman gibi haşa nakletmezler yaşanmış bir hadiseyi. Bana diyor Hafız Abdülkadir el-Ruhavi zikretti. O da ondan, o da ondan, o kimden? Ebu Yahya es-Sâci rahimehullah. Bu çok eskiye gidiyor yani. 1000 seneye yakın bir mesele bu şimdi, yaşanan bir mesele. Bostanül Arif'in kitabında geçiyor bu. Diyor ki, Basra'nın sokaklarında yürüyorduk. Birkaç arkadaş gidiyor. Muhaddislerden birinin, o zaman hadis alimleri var, senediyle hadis rivayet ediyorlar. Onlar da gidiyorlar, o zattan da duymakla beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar irtibat, senet irtibatı kurmak için hadis alıyorlar, öğreniyorlar. Basra'nın sokaklarından birinde yürürken, hızlı yürümeye başladık. Bir tane adam vardı yanımızda. O da deli dolu bir şey böyle. Biraz işte neyse şaklaban işte, şarlatan neyse. Dedi ki, yahu dedi alay eder gibi, böyle bir dalga geçer gibi. İşte irfa'u erzulekum an ecnahatil melaike işte felâ teksir o. Yahu dedi, çok dedi süratli gidiyoruz. Ayaklarımızı da yere hızlı basıyoruz. Biraz dedi ayaklarımızı yerden kaldıralım da ondan sonra meleklerin kanatlarını kırmayalım dedi. Ne melunlar var görüyor musun ya? Sanki meleğin kanadı senin ayağının basmasıyla kırılır mı? Nurdan varlıklardır diyoruz. Şimdi burada ışık kırılır mı? Şurada ışık vuruyor. Sen buradan kalsan bastonu vursan, kılıcı çevsen burada ışığı kırabilir misin? Nurani varlık diyoruz. Ondan sonra dalga geçti. Bütün arkadaşlar diyor buz kestik. Şimdi olsa şey olsa ama o bir şaka yaptı, öbürü bir latife yaptı. Ha ha hi. Tabii o zaman büyük alimler hepsi muhaddis. Biz dedik bu adam ne diyor ya? Aman ya Rabbel alemin. Meleklerle alay ediyor, meleklerin kanadıyla alay ediyor, hadis-i şerifle alay ediyor. Biz diyor böyle vaka kaldık tam o sırada. Durduğu yerde iki ayağı kurudu, kurudu derken yani felç oldu, küt düştü, yürüyemedi daha. Bunu diyor, gözümüzle gördük. Bak, Hafız Abdülkadir Ruhav diyor, bu hadis diyor, bak hadis diyor, buna da hadis diyor çünkü rivayet olduğu için. Bunun isnadı diyor, gözünüzle görmüş gibi, elinizle tutmuş gibi buna inanabilirsiniz. Çünkü benim bunu rivayet ettiğim zatların hepsi büyük muhaddis imamlardır diyor. Gözleriyle görmüşler diyor bu olayı. Yaşamışlar diyor. Fakat en son bunu yaşayan Ebu Yahya es-Sâci rahimehullah. İlk ravi o. Onun döneminde olmuş. Alay ettiği için Allah belasını vermiş. Bu hadis-i şerifi. Yine senediyle İmam Nevevi zikrediyor. İmam Ebu Davud. Ebu Davud biliyorsunuz, 6 kitaptan beri Ebu Davud-ı Sicistani. İmam Ebu Davud bunu zikrediyor. Diyor ki, hadis dersleri okurken, hadis rivayetlerine giderken, alimlerden dinleme, bir tane adam böyle, efendim, aklı kıt diyelim, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin İnnel melâkete tadâ icdâta rızan bil ilim, ilim talep edenin ameline razı olduklarından kanatlarını gererler. Talebe-i ulumun ayaklarının altına. Bu hadis-i şerifi işitince dedi ki, yahu dedi, ben dedi hadis dersine giderken dedi, gitti ayakkabılarının nalınları var, nalınların altına çiviler çaktırdı. Manyak mı arıyorsun yani? Hep bu zamanda yok, çok manyaklar geriden geliyor, bu genetiktir zaten. Ondan sonra benim nalınların altına çiviler çaktırdı. Yar dedi, bari ilim dersine giderken dedi, şu meleklerin kanatlarını dedi biraz kırayım diye dedi, biraz çivilerle basayım dedi. Bak İmam-ı Nevevi bunu zikrediyor kaynaklarıyla, İmam Ebu Davud zikrediyor. Biz diyor bunu yaşadık diyor. Bir de efendim Meşşehatü Razi'de var, Mel'ül Aybe'de var, bütün kitapların kaynakları var. Bu zaten 600 senelik kitap. Bu onun da kaynaklarının kaynaklarına gidiyorsun yani. Derken ayakları kangren oldu, iki ayağı da kesildi. Ya şimdi de böyle Allah'ın diniyle alay ediyorlar, niye bunların başına bir şey gelmiyor? Eskiden kerametler daha zahir oluyordu. Şimdi tabii hep deniz gayba intikal etti. Mevla Teala efendim insanları bizleri de imtihan ediyor. Böyle bakıyorsun adam Allah'a konuşuyor, peygambere konuşuyor diyorsun, ağzı yamuldu yamulacak, yamuldu yamulacak, adamın ağzı da yamulmuyor abi ya. Yamulmayınca da bizim milletin kalbi yamuluyor. Ulan diyor bu adam diyor böyle diyor, niye? Allah diyor niye yol veriyor diyor. Kardeşim, bir kişiye yapar, herkese işittirir. Şimdi burada bunlar işittiriliyor. Sen o adamın sonra başına ne geldiklerini biliyor musun ki? Bilmiyorsun. O anda Mevla hemen yapmaz. Sabreder, bekler. Ama bazılarının da belasını hemen verir. Ondan sonra İmam Ebu Abdillah Muhammed İbni İsmail İbni Muhammed İbni Fazl et-Teymi Sahih-i Müslim'e şerh yazmış bu kitap. Bu kıssayı o da anlatmış. Buyuruyor ki ben o kişinin ellerinin, ayaklarının, uzuvlarının kuruduğunu gördüm. Allah Allah. Böyle hareketsiz kaldığını gördüm. Bu usta diyor bol mana, yani mütevatir sayılacak derecede efendim rivayetler mevcuttur. Şimdi buna mümasil Busra'da, Busra biliyorsunuz Şam'da, Basra Irak'ta, Busra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ağacın altında gölgelendiği yer Şam-ı Şerif'te. Oraya kadar gitti sallallahu aleyhi ve sellem. Oradan ileri Şam'ın içine kadar nasip olmadı. Çocukken, gençken de Busra'da kaldı. Rahip Bahira işte orada dedi ya sen amcasına bunu dedi Yahudiler ahir zaman peygamberi olduğu bütün alametleriyle belli. Henüz nübüvvet gelmemiş. Mekke'ye geri döndür. Buradan ileri geçirme. Şam'da çok Yahudiler var. Bunu öldürürler dedi. Onun için de amcası ne yaptı? Şam'a götürmeden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Mekke'ye geri döndürdü. Meşhur hadise hepinizin bildiği. Bu sırada bir adam sene 665'in başları. Neye göre söylüyoruz bu seneyi? Hicriye göre söylüyoruz. Sene 665. Yani işte hesap edin. Şimdi 1441'deyiz. O kadar geriye gidin yani ha. Hayır ehli ondan sonra salih zatlar, veliler hakkında itikadı bozuk. Birini evliya deseler, hadi gitsin be bilmem, nereden evliya olmuş bilmem ne. Ki o zamanın evliyaları da yani düşün yani ha. Allah Allah, 800-900 sene evvelki evliya var. Adamı ne yaparlar ya? Cumartesine döndürürler. O da böyle ona sayarmış, buna şey edermiş falan. Bir oğlu varmış. Oğlu da çok evliyaya mürtekitmiş yani. Tasavvuf eline, mübarek zatlara ziyarete gidermiş, derse gidermiş, sohbete gidermiş falan. Bir gün oğlu gelmiş, bir şeyh efendinin ziyaretinden işte kendi şeyhinin yanından. Ondan sonra elinde de bir misvak var. Oğluna demiş ki, şeyhin sana ne verdi demiş. Oğlu demiş, bu misvak verdi demiş. Teberrüken, bereket için misvak hediye etti demiş bana şeyh efendi. Sana ne hediye etti? Misvak hediye etti. Ver bakayım demiş o misvak vermiş. Senindeki şeyh demiş, evliyaymış. Almış misvağı, dübürüne sokmuş kendi. Ya bir defa misvak sünnet. Sünnete bu hakareti yapsa adam kafir olur ya. Bir de kim verdi? Şeyhim verdi. Hadi be şeyhine bilmem ne başlatma falan. Bir hareket çekmiş, kalkmış makadına sokmuş. Yani hareket çekmiş yani. Ondan sonra hakaret için o şeyh efendiye. Bir zaman geçmiş. Ondan sonra bir sabah kalkmış, böyle ağır bir basur vaziyetinde, ne diyorsun ona? Balık kadar, böyle bayağı bir orta boy, balık kadar bir yara ve basur makadından çıkmış ve öylece o sabah gebermiş gitmiş. Sen hakaret edersen, bazı rivayetlere göre iki gün sonra gebermiş gitmiş. İmam-ı Nevevi bunların hepsini zikrediyor. İslamiyete hakaret, alimlere hakaret, talebe-i ulume hakaret, ilim meclislerine hakaret, misvağa hakaret, evliyaya hakaret. Bunlar adamın imansız ölmesine sebep olur. Bu adama Allah son nefeste iman nasip eder mi ya bu rezalete? Ondan sonra, şimdi bak, yine İmam Ebu Abdillah Teymi radıyallahu anh zikrediyor bunu. Bidat ehlinden biri, bidat ehli biliyorsunuz, itikadında ehli sünnet dışı görüşler olanlar. Yoksa bazı sünnetleri terk edene bidat ehli denmez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sofrada yemek yememiş, yere serermiş. Ben şimdi sofrada yemek yiyorum, buna bidat ehli denmez. Sarık sarmak sünnettir ama adam sarık sarmıyor, bu adama bidat ehli denmez. Sünnetin faziletinden mahrum olmuş. Anladınız mı? Misvak kullanmak 70 rekattan eftal. Daha da dünyada fazaili var. Ama adam misvak kullanmıyor abdesti. Kullanmamış mesela. Bu adama bidat ehli demenin manası nedir? İtikadında ehli sünnet dışı yanlış, bozuk inançlar var demek. Bidat ehli bu demek. Yani 72 sapık fırkadan demek. Bir fırka ehli sünnet 73. 72'si dalalette. Meşhur bir hadis-i şerif var. Bu hadis-i şerif Buhari'de de geçer. اِذَا اِسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْاِنَا حَتَّى يَغْسِلَهَا فَاِنَّهُ لَا يَدْرِي اَيْنَ بَعْتَتْ يَدُهُ. Sizin biriniz uykusundan uyandığı zaman ne yapmasın? Elini kaba daldırmasın. Elini hemen kabın içine, su kabının içine veya bir kabın içine elini daldırmasın. Ne yapsın? Hatta yaksıyla yıkasın da öyle. Nasıl yıkayacak? Tası tutacak. Tası eline dökecek. Önce tasın içindeki suya elini daldırmadan, elini dışarıdan tasla işte. Şimdi zaten musluk var, açıyorsun. Ama o zaman da bu imkan yok ama tasla önce elini yıkasın, tastan döküp, sonra yıkanmış elinle tasa daldırsın. Çünkü bilemez. Neyi bilemez? Elinin geceliğin nerede gecelediğini, elinin uykuda nerelere girdiğini, neresine çıktığını, çünkü vücudumuzda biliyorsunuz avret bölgelerimiz, necaset bölgelerimiz var. Bu necaset bölgelerine el ne yapmış olabilir? Elini insan pijamasının içine, donun içine sokmuş olabilir. Dolayısıyla eli pis olabilir, mikroplu olabilir. Kalkar kalkmaz, uyanır uyanmaz elini suya daldırmasın, önce yıkasın dışarıdan akıtarak. Sonra işlerine başlasın. Elinin nerede gecelediğini bilemez. Bu bid'at ehlinden olan ehli sünnet dışı adam bu hadisi işitince demiş ki dalga geçmek için, ondan sonra ben demiş elimin nerede gecelediğini biliyorum demiş. Yani şimdi buyuruyor hadis-i şerif, elinin nerede geceliğin dolaştığını bilemez. O demiş ben biliyorum demiş. Nerede dolaşacak demiş. Yatakta dolaşıyor demiş yani. Ha ha ha falan yapmış. Bu adam o gece yatmış. Bak bu çok Müslim, Sahih-i Müslim şerhinde geçiyor bu. Bu kitaptan yüzlerce sene evvelki alimlerden şey. Fe asbaha ve kad edhale yedehu fî duburu ilâ zirâ'ihi. O sabaha kalktığında nasıl kalkmış biliyor musun? Bir de bakmış eli şurasına kadar makadından içeri geçmiş. Ya bir adam uyanıkken bile elini oraya sokamaz ya. Bir arşın nasıl sokacaksın ya? Bas bas bağırırsın. Adam elimin nerede gecelediğini biliyorum. Yatakta demiş. Halbuki batakta. Ondan sonra bir de uyanmış. Ulan elim nerede çıkarana kadar. Allah Allah. Onun için diyor, Afanallahu'l kerim min bela. Allah bizi belalarından afiyetle müşerref eylesin. Ve veffekana li tenzihis sunneni. Allah bizi sünnetlerini yüce tutmaya muvaffak eylesin. Ve tazim şifaihi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinin şifalarına değer vermeyi, sünnetlerine değer vermeyi bize nasip eylesin. Fellettekil merul istiğfaf bis sunen ve mevazu't tevkif. Müslüman onun diyen adam sünnetleri hafife almaktan sakınsın. Hadisleriyle dalga geçmekten uzak dursun. Bak, bu adamlar nasıl belayı buldular, dünyada da ahirette de. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifleriyle alay edenler, işte melekler ilim yoluna gidenin altına ayağının kanat gerermiş de bilmem ne, bir vurayım da kırayım da hareketleri falan. Ondan sonra dünyada da meflüç, ahirette de mahrum, helak oldu gittiler. Şimdi de sünnetlerle dalga geçenler çok var. Sarıkla alay eden çok var. Adam, beni polisler içeri almışlar şeyde, 80 ihtilalinde. 80 ihtilalinde, ordu perşembede. Efendi Hazretleri'nin peşinden gidiyorduk işte orada, lastiğimiz patladı, deli İsmail'ler, Allah rahmet etsin. Eyüp de vardı, Allah rahmet etsin. Hepsi rahmetli oldu, benim arkadaşlarım hepsi. Biri Medine'de yatıyor. Kabirlere nur olsun. Bizim arabanın lastiği patladı, biz indik, oradan da hemen bir şikayet ettik. İki subay geldi. Ondan sonra aldılar bizi, perşembeye götürdüler. İçeriden karakola getirdiler. Ondan sonra polisler geldiler, subaylar geldiler. Desen ki terörist yakalamışlar. Bizim de bere var üzerinde, içine de sarık sarmışız. Hurşit Efendi'nin usulü. O zaman bere üstüne geçiriyoruz. Ondan sonra adam bereyi çıkartıyor falan. Suç unsuru bulmuş. Böyle bereyi bir çıkarttı böyle, aa falan. Büyük bir şey buldu yani. Sanki desen ki Zula'ya bilmem ne kadar uyuşturucu falan koymuşuk sarığın içine falan. Ondan sonra sarığı böyle, sarığı çıkarttı falan böyle, açıyor böyle falan. Sen dedi Halep müftüsü müsün dedi ya. Allah'ım ya Rabbi. Ne diyeceksin yani? Acırsın ya. Yahu dedi, sen dedi ya, kafan mı yarıldı dedi ya, sar. Nasıl alay ediyor sarıkla, görüyor musun? La havle ve la kuvvete illallah. Ondan sonra birbirine diyorlar ki, bu sarığın cezası diyor, yani parayla da kurtarır ama diyor, bunlara bir 3 ay hapis verelim de diyor, akılları başlarına gelsin, sakın paraya tahvil etmeyelim diyor falan. Bizi korkutacak yani. He. Biz de öyle bakıyoruz. Deli İsmail yoktu. Deli İsmail rahmetullahi, o efendi ona Deli İsmail demiş, lakabı o. Samsun İsmail Efendi, ağabeyimiz. O lastiği yaptırmaya gitti, biz arabanın başına dururken bizi avladılar yani. Biz yakalandık. La havle ve la kuvvete. Ondan sonra 2 subay geldi. Çünkü o zaman askeriye olduğu için polise kim emrediyor? Asker. Anladın mı? 2 subay geldiler, böyle bakıyorlar bize böyle. Deseler uzaydan gelmişler falan. Ondan sonra benim kimliğime baktı falan. Bir tanesi dedi, aa ne var? Sen dedi göreleliymişsin. Ne olacak dedim. Bizim karşı köyden dedi. Dedim, beni rezil ettin dedi ya. Ben dedi bilseydim dedi seni ihbar etmezdim dedi. Hani köylümüz müsün ama dedi, şu kıyafete bak dedi, rezil oldum dedi ya. Ya ben senin neyini rezil ettim abi, ben sana ne yaptım? Sonra bizi çıkartmaya uğraşıyor. Bu sefer polis diyor ki, girdi bir defa, kayda girdik diyor, nasıl çıkartacağız diyor. Abi bunları çıkaralım diyor ya, bunlar bizim köylüymüş diyor. Ya kardeşim sen ihbar ederken düşünseydin diyor kardeşim. Allah, 3 saat kaldık orada. Ondan sonra tabii asker ağır bastı. Polisler de dediler ki, ulan bütün perşembe bunları seyret. Perşembede de bütün millet kahvede oturmuş, biz de ana merkezdeki karakola götürülüyoruz ya. Bütün perşembe ayağa kalktı. Bunlar ne yapmış? Nereden gelmişler ya? Allah Allah. Şalvar, cübbe, sakal, sarık. Ne kadar öcü gibi geliyordu millete. Şimdi biraz alışıldı artık tabii. Cübbeli televizyonlara çıka. Alıştılar artık. Sevmeye de başladılar bazıları, gülmeye de başladılar falan, neyse. Allah hidayet eylesin. Amin. Sonra bizi arka kapıdan çıkarttılar. Ondan sonra da yolda geldiler, bizi ilerledik, o 2 subay geldiler. Ne olur bize hakkınızı helal edin, başımıza bir bela gelme tehlikesi var, biz sizden korktuk, bilmem ne. Allah Allah, biz dedik, ne yapalım, bize size beddua etmedik, bir şey etmedik. Neyse dedik, helal olsun dedik. Hakkımızı da helal ettik. Ne yapacağız yani şimdi? Uğraşmaya ne lüzum var yani? Allah hidayet etsin. Ölü müdürler, kalmış mıdırlar bilmiyoruz. 80 senesi ya. İhtilalin olduğu seneyi konuşuyorum. 40 sene evvel. Bak Cübbeli 40 sene evvel de nezaretteymiş. Neden? Sarıktan, cübbeden. O da giymiş bir cübbe. Adı da Ahmet. Bir de kart bastırmış Cübbeli Ahmet. Gitmiş geçen gün birileri kartla Cübbeli Ahmet Hoca'nın kursuna para toplamaya geldik diye. Adam da bizim cemaattan, ya demiş bak Cübbeli Hoca kaç kere ilan etti. Bak kaç kere ilan etti. Benim kursum yok, ben para toplamıyorum. Ondan sonra bu yalanı niye yapıyorsunuz evladım? Şudur, budur. Biraz da bağırdım diyor. Adam bana anlatıyor. Bir de kart çıkarttı. Çıkart bilmem ne. Cübbeli Ahmet yazıyor hakikaten. Bilmem ne. Kim bu Cübbeli Ahmet? E bizim hocamız da adı Ahmet. O da Cübbeli demişler. Adam bir de kart bastırmış. Ya adamlar Arafat'tan geliyor. Ya diyor hocam diyor bu sene diyor Arafat'ta diyor sana kurban verdik diyor. Ya bana ne kurban verdi? Ben mezbaha mıyım abi ya? Nereye kurban veriyorsun? Ya ben dedim 20 senedir ya, Hızır Efendi ile son sene hacca gittik. Efendi Hazretleri de ondan sonra gitmedi. Ben de gitmedim. Efendi ile son haccımızı yaptık. Daha nasip olmadı. Takatımız da yok. Ben hiçbir sene hacca gelmiyorum. Arafat'ta kurban topladılar diyor ya senin çadıra. Yakaladım herifi. Mekke'de yakaladım o adamı. Lan dedim utanmıyor musun dedim. Sen Arafat'ta kurban topluyor musun benim adım? Ne olacak dedi. Ben de adım Ahmet. Ben de Cübbeliyim dedi. La havle ve la havle. Yani var ya, ölür müsün, öldürür müsün? Avrupa'da bir camide sohbet ettim. Camiden çıkarken kapıda baktım, Cübbeli Hoca ile hacca yazılanlar var mı diyor. Lan ben gitmiyorum ki hacca. 20 senedir gitmiyorum. Allah Allah, bu Cübbeli Hoca hacca gider. Dedim, hocayı çağırdım. Dedim, abi bu ilanı kim astı? Dedi, ben astım. Niye? Dedi, bizim turla hacca gidiyoruz dedi. E tamam da dedim, ben yokum dedi. A tamam da dedi. Sen dedi gelsen ne yapacaktın dedi Arafat'ta. Sohbet yapacaktın. Biz de senin kasetini götürüyoruz koyuyoruz dedi. Ya acayip bir durum ya. Şimdi Ahmed İbni Hanbel Hazretleri ile Yahya İbni Ma'in Hazretleri. Bunların ikisi de muhaddislerin en büyüğü biliyoruz. Ahmed İbni Hanbel zaten anlatma lüzum yok. Müçtehit aynı zamanda. Müsned sahibi 1 milyon hadis ezberi, hadis hafızı. Yahya ibn-i Ma'in de çok büyük muhaddis. Yahya ibn-i Ma'in'i duymamışsınızdır ama çok büyük. İkisi de camide oturuyorlar. Böyle mescitte oturuyorlar. O zaman tabii her yerde halaka kuruluyor. Herkes ilim. Bir tane vaaz efendi çıktı. Yahu sene 200-220 ya. 1200 sene evveli konuşuyorum. 1200 sene evvel. 1200 sene evvel. Vaaz efendi dedi ki şimdi size bir hadis-i şerif rivayet edeceğim. Ben Ahmed İbni Hanbel ile Yahya İbni Ma'in'den işittim dedi. Ahmed İbni Hanbel ile Yahya İbni Ma'in de böyle birbirine baktı. O ona vurdu. O da ona vurdu. Tanıyor musun bu şahsı dedi. O dedi ben tanımıyorum dedi. Sen tanıyor musun dedi. Ben de tanımıyorum dedi. Dur bakalım ne anlatacak dedi ya. Neyse orada bir hadisler rivayet etti falan ama kendini yani ben Ahmed İbni Hanbel'den hadis almış adamım hesabı yaparaktan belki bir şey uydurmadı ama senedini yukarı gösteriyor yani. Ahmed İbni Hanbel'den ben işittim şudur budur falan. Aa, şimdi bir adam gelse değil mi şimdi ben Mahmud Efendi'den işittim, Ali Haydar Efendi'den işittim dese hepimiz ayağa kalkarız. Ama sen Ali Haydar Efendi'yi mi gördün değil mi şimdi? Ya dediler neyse dediler cemaatin şeyini bozmayalım şimdi. İhlasla dinliyorlar. Ders bitsin bunu bir çağıralım dediler ya. Ondan sonra dedi. Vaaz bitti falan. Hoca Efendi bir gelir misin dedi. Gel dedi. Sen dedi bu hadisi kimden duydun dedi. Ben Ahmed İbni Hanbel'le Yahya İbni Ma'in ikisinden de duydum dedi. O dedi ki bu Ahmed İbni Hanbel dedi. O da dedi ki bu da Yahya İbni Ma'in dedi. Adam abi öyle bir zekiymiş ki literatüre geçer. Ya dedi ben bu Yahya İbni Ma'in'in dedi aklında biraz bozukluk olduğunu duymuştum ama şimdi tasdik ettim dedi. Ya dedi ben sizin gibi 17 tane de Ahmed İbni Hanbel'le Yahya İbni Ma'in tanıyorum dedi ben. Bunlar da dediler, estağfurullah. Ya zındıkla baş olur mu ya? Zındıkla baş olur mu ya? Bir de ne olacak biliyor musun? Cemaat da kalkıp Ahmed İbni Hanbel'i de dövebilir ha. O vaaz edeni de beğendilerse, ulan ne iftira atıyorsunuz adamı? Böyle de bir tehlike var ya. Onun için dediler, ya bundan uğraşılmaz dedi ya. Nasıl dedi, lafı çevirdi dedi. Onun için, yani Demek istediğim, bu yol, bu din, bu ilim, kimden alacağınıza dikkat edin. İsimlerle, markalarla, anladın mı? Efendim, adam cübbe giyer, cübbeli olur. Sarık sarar, sarıklı olur. Şalvar giyer, şalvarlı olur. Bu mesele değil. Bizim adımıza da neler ederler? Yardım toplarlar, yanlış fetva verirler, adamı ifsad ederler, hoca çağırıyor derler. Bilmiyoruz ki kim neler yapıyor. Ama din kaynak ister, senet ister, isnat ister, sorgulanma ister. Sen bunu kimden aldın, kimden öğrendin, nereden okudun, kaynağın nedir? Ortadan atıyorsun, gidiyorsun. Bugüne kadar kimseye iftira etmeden, yalan bir şey rivayet uydurmadan, duymadığımızı duyduk demeden, bilmediğimizi bildik demeden, Efendi Hazretlerimizin bereketiyle onun yolunu bozmadan, bozdurmadan sohbete devam ediyoruz elhamdülillah. Allah bundan sonra da kaymaktan, caymaktan, şüphelere düşmekten, itikadı bozulmaktan, istismarcılık yapmaktan, maddi menfaat temin etmekten bizi de sizi de cümlemizde muhafaza eylesin. Bizi de bu yolda istismar etmeye çalışanların da şerrinden muhafaza eylesin. Onları da hayırla ıslah eylesin, hidayet eylesin. Amin. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi sellem. Şimdi bir hadis-i şerif daha rivayet edelim. Ondan sonra birkaç daha hadis-i şerifler de var ama bu hadis-i şerif de uzun bir hadis-i şerif. Ondan sonraki hadisi rivayet edeyim. O bunu bir dahaki derse bırakayım. Çünkü bunda uzun ilimler var. Anladınız mı? 145. hadise geçiyorum. 144'ü önümüzdeki ders 144'ten olacak. Ankabisate. Bundan sonra gelen hadis. Ben unutursam siz hakkınızı arayın. Yani bana hatırlatabilirsiniz insanlık hali. Ve an Ebu Umamete radıyallahu teala. Ebu Umame Efendimiz'den radıyallahu teala naklediyor. Anin Nebiyyi sallallahu teala. Kal. Efendimiz sallallahu teala buyurdular. Men gada. Men her kim ki gada. Sabahleyin gitti veya öğleden sonra veya ikinden sonra zaman mutlak. Nereye gitti? İlel mescidi. Mescide gitti. Yani namaz kılınan, cemaatle namaz kılınan bir yere gitti. La yuridu. İstemiyor. Hiçbir niyeti yok. Niye gitti mescide? Namaz için gittiyse zaten namaz için gitti. Mescidler için yapıldı zaten? Namaz, cemaatle namaz için yapılıyor. O tamam, onu konuşmuyoruz. Namaz dışında bir adam mescide giderse, namazın cemaatine herkes gidecek zaten. Şimdi kimse gitmiyor ama herkes gitmeli zaten. Ama namaz dışında bir adam mescide giderse, niye gitti? Sular kesildi, caminin şadırvanından almağı değil yani, değil mi şimdi? Eskiden bütün şadırvanlarda dolardılar, kuyruk olurlar. Su, caminin suyu kesilmez diye. Veyahut da işte ben neyse, şadırvanda geniş şey, hazne var. Bu adam camiye niye gitti? İşte müftünün kızına talip, ön saf takılıyor işte neyse, müftünün gözüne Müslüman gözükmek için. Olmaz. Veya gitti, devamlı bir adamlarla görüşüyor falan, ona onlar bakıyorlar, aa bu benden evvel gelmiş ne mübarek adam falan. Niçin? Bir zaman sonra alıştıracak, sonra borç isteyecek, sonra da borcu geçirecek, ödemeyecek. Dolandırıcı çok. Ne dolandırıcılar gördüm ya. Adamın kızını alana kadar aylarca birinci saf takıldı herif. Kızı alır almaz abi. Hatta adam kızı da vermedi, kızı kaçırdı. Kızı da kaçırdıktan sonra ne namaz ne abdest. Çocukluktan beri bu yolda olduğum için görmediğim alamet kalmadı ya. Her sınıf insanla görüştüm. Çok yani niyeti bozuk insanlar var. Şimdi bir adam camiye çıktı, sabah gitti. Veya öğlen veya ikindi. La yuridu. Bir şey istemeyecek. İlla ancak en yetealleme öğrenmek. Ney hayran. Hayır demek din demek. Nereden anlarım? Veltekün minküm ümmetün yedûne ilel hayri. Sizin içinizden bir cemaat olsun, hayra davet etsinler. Hayır ne demek? Orada din. Çünkü din mahza hayırdır. Her tarafa hayırdır. Dinin hayırsız hiçbir tarafı işi yoktur dinin, İslam'ın. Onun için hayra, hayır öğrenmek. Yani ne demek? Din öğrenmek. Men yuridillahu bihi hayran yufekkehu fiddin. Allah kimin hayrını isterse dinde fıkıh ilmi öğretir. Oradan da anlaşılıyor. Hayır öğrenecek. Ev yuallimuhu. Yahut da hayır öğretecek. Yani bir adam mescide gider. Burası mescit. Namaz kılınıyor. Siz de evinizden, ocağınızdan çıktınız. Kadınlar da var burada şimdi. Kadınınızdan, erkeğinizden, genç yaşlı demeden şuraya bir cemaat geldiniz Allah rızası için. Derdiniz nedir? Yatsıyı cemaatle kılmak. E tamam, yatsıyı elhamdülillah cemaatle kıldık. Allah ölene kadar cemaattan ayırmasın. Ama yatsıyı cemaatle bizim camide de kılabilirdik. Bizim evin orada da cami var. Bizim evin altında da mescit var. E sizin de hepinizin civarında mescit var. Sizin çoğunuz buraya uzaklardan geldiniz. Bu civarda bunun onda biri bile yoktur buranın cemaati namaz kılmak için gelen. E peki biz namaz için, yatsı namazının farzı için şu anda buraya gelmedik. Biz yatsı namazının farzının cemaatine herkes kendine yakın camide kılabilirdik. Buraya biz niye geldik? Hayır öğrenmek veya hayır öğretmek. Yani ya bir ilim öğretecek diye bir üstad, bir muallim, bir müderris geliyor. Veya talebe, cemaat din bilgisi almak için geliyor. Eğer böyle bir adam varsa, şu anda hepiniz, ben de size Allah'ım katsın, sizin bereketinize beni de mahrum etmesin. Şu anda buraya gelenlerin hepsi hemen hemen imamın kızını tavlamaya gelmediyse falan, şu andaki ortalamamız buraya ilim öğrenmek veya öğretmek niyetiyle geldik. Öyle mi? Ne? Başka ne var? Başka ne var? Benim bir niyetim yok. Sizin de yok. O zaman bu adamın durumu ne olur? Kâne olur lehu o kişi için. Ne gibi? Ke ecri haccin. Hacca gitmiş, ömreye değil. Biliyorsun hac büyük iş yani. Arafat'ı, Minas'ı, Müzdelife'si, şeytan taşlama. Hac. Hacca giden bir kişinin ecri sevabı gibi. Bir adam şimdi buradan kaç bin dolar para verecek, ne kadar zamanını feda edecek, ondan sonra hacca gidecek. Hac da çok yorucudur, çok yorgunluk ister. Bir de sünnet-i seniye ile üzere yapacaksa, bir hacca gidip dönen, hem de haccı kabul olmuş. Milyonlar gidiyor, kaç kişininki kabul? Haccı kabul olmuş bir adam şu anda hacdan nasıl gelirse, hangi sevapla dönerse, o ilim meclisinden dönen aynı ecirle döner. Hiç şüphe yok. O arada belki sahabeden birinin veya neyse bizden birinin içinden şu geçebilir. Ya şimdi adam buradan kalkıyor, kaç bin dolar, işte efendim 10 milyondan 10 bin liradan 10-15 bin liradan aşağı çekilmez ki şu anda. Ömre bile 7-8 bin lira oldu. Yani dolar da yükseldiği için. E şimdi nasıl geçecek 15-20 bin lira tutuyor. E bu adam bu kadar para verecek, ondan sonra yorulacak, orada 20 gün, bir ay ne sıkıntılar, zahmetler çekecek, haccın vazifelerini ifa edecek falan filan. Ben ne yapacağım? Gideceğim Muhammed Emin'in vakfına, ayet hadis dinleyeceğim, sonra eve döneceğim, o adamla eşit olacağım. Nasıl olur? Acaba diye içinden geçer diye sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Ne buyuruyor? Tammen. Ne olduğu halde o hac, haccın halidir o. Hac'tan haldir. Ki ecri haccin, hac yapanın ecri gibi. O hacı ne olduğu halde? Tammen. Tas tamam olduğu halde, hiçbir noksanı olmadığı halde. Nesi? Haccetühü. Hem de normal bir hacı değil, noksan bir hacı değil. Haccı %100 emirlere, yasaklara, farzlara, vaciplere, sünnetlere, müstehaplere, edeplere, hiçbirimiz gittiğimizde bunu yapamamışızdır belki de, yani Efendi Hazretleri'ni tanıdığım müstesna diyeyim ya. Haccı diyor, tas tamam, bir eksiksiz, edep bile eksik değil. Her şeyi mükemmel bir hac yapan adam ne ecirle dönerse, o adam ilim meclisinden o ecirle döner. Bu hadis-i şerif Ravat Tabarani fil Kebir, meşhur muhaddis Tabarani Hazretleri El-Mucemül Kebir isimli eserinde bu hadis-i şerifi rivayet etmiştir. Onun için zaten Hafız Münziri bunu tercih etmiştir, almıştır. Şimdi buradan efendim ben dualarda bazı Allah hac ümre sevaplarıyla döndürsün, adımlarınıza hac ümre sevapları ihsan eylesin derdim. Demek ki bu da ağzıma gelen bir dua değilmiş. ilim meclislerinden çıkanlar için vaat edilen bir ecirmiş. Rabbim zayi olmaktan muhafaza eylesin. Allah amin. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Şimdi 4 Nisan mı dedik? Arkadaşlarımız ben önümüzdeki şimdilik umreye gideceğiz. Sizden el helallaşacağız. Ondan sonra döneceğiz. Ondan sonra da sohbetlerin hep günleri verilmiş. Her taraf dolu. Bu ayın son cumartesi meselesi de bu Mart ayının sonunda ki cumartesi de ben yurt dışında oluyorum. 4-5 gün ziyaretler için yurt dışındaki bazı İslam ülkelerine ziyaretlerim var. İnşallah sağlık afiyetle Allah'ım gidip dönmem nasip etsin. 5 gün kadar yolculuğum var. O cumartesi de buranın cumartesi de oraya çatıyor. Onun içindir ki biz inşallah rahman buraya bu seferlik diyelim yani şimdi program bozsak da uzatmayalım diye 4 Nisan yani ilk cumartesi, Nisan'ın ilk cumartesisi aklınıza kalsın. Hep son diye düşünüyorduk ya şimdi ilk cumartesi oluyor. İnşallah Rabbim bir mani vermese 4 Nisan cumartesi tabii yatsı çok geçe gider. Onun için akşam namazını burada kılalım. Şu anda bile akşam 7'ye gitti. O zamana kadar 7.30'u da geçer. Onun için zaten sohbet yine 8'den aşağı başlamaz ama el mühim akşam namazını cemaatle kılarız. Evvabini de cemaatle kılarız. Akşam yatsı arası da mescitte itikafa niyet ederiz. Sonra sohbet bitince yatsıyı da cemaatle kılarız. Doldururuz bütün Allah'ın izniyle mizanlarımızı hasenat ile doldurarak hac sevapları alarak işte melekler kanatlarını üzerimize gölge yaparak efendim bu yola Allah için 4 Nisan'da geliriz inşallahü rahman. Allah kadınızda erkeğinizde şu saatte şurada 4 Nisan akşamı ilim meclisine gelmeye niyet edenlerinize zarar zeval göstermesin. Manilerinizi izale eylesin. Benim de beraber yardımcılarımızı ziyade eylesin. Amin. Subhane rabbil aliyyil alemin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Essalatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inâ neselükel cenneh ve na'ûzü bike minen nâr. Allahümme inâ neselükel ridâke vel cenneh ve na'ûzü bike min sehatike ven nâr. Allahümme inâ neselükel min hayri mâ seleke min nebiyyüke Muhammedun sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم يا رب bize ölünceye kadar ilim meclislerine yürüyebilme fırsatı ihsan eyle. Amin. Elden ayaktan düşmekten muhafaza eyle. Amin. Kimselere muhtaç eyleme. Amin. Unutkanlıktan, Alzheimer'dan halas eyle. Amin. Ya Rabbi son namazımıza kadar aklımız başımızda rükû secde yaparak, kıyam yaparak namaz kılabilmeyi nasip eyle. Amin. En son amellerimizi en hayırlı amellerimiz olarak takdir eyle. Amin. En hayırlı günümüzü cemalini gördüğümüz günümüz eyle. Son nefesimizi en hayırlı vaktimiz eyle. Amin. Sen fazl-ı kereminle döndüğümüzde de ya Rabbi umremize de sıhhat afiyetle gitmek, makbul müstecap dualar yapmak, mağfuran mebruran dönebilmek, cemaatimize kavuşmak nasip eyle. Amin. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle riyadan, kibirden, gururdan, ucubden muhafaza eyle. Amin. Cümlemize ihlas ve kabul nasip eyle. Amin. Yavrularımızı hayırlı eyle, eşlerimizi hayırlı eyle. Salih'in salihata ilhak eyle. Ocaklarımızı Kur'an sünnet ocağına tebdil eyle. Seyyiatlarımızı mahveyle hasenata tebdil eyle. Bizlerden evvel ve cümle geçmişlerimize garık ayı garık rahmet eyle. Seyyiatlarını mahveyle, kabirlerini nur eyle. Benim okul arkadaşım, ilkokuldan arkadaşım Recep Efendi kardeşim, bizim kız kardeşi, benden de yaşı çok küçük, vefat etti. Gece yattı, sabah efendim uyanmadı. Bu şekilde ani ölümle vefat etmiş oldu. Nazan Hanım kardeşimiz, tabii ki bütün her birerlerimizin, yakınlarımızdan da böylece vefat etmişler var, yakında, geçmişte vefat etmiş olanlar var. Aralarımızda hak hukuk olanlar var. Ya Rabbi, bizim onlara dua borcumuz var. Sen Fazl-ı Kerem'le bu Nazan hanımefendi kardeşimizi de ve bu cemaatin geçmişlerinden müminini müminatı da rahmetine mazhar eyle. Amin. Ufranına mazhar eyle. Amin. Bize yakışan muameleyle bize muamele eyleme. Amin. Sana yakışan şekilde bu meyyit meyyitelere de bize de muamele eyle. Amin. Cümlemizi affeyle, mağfiret eyle. Amin. Boyunlarımızı cehennemden azat eyle. Ya Rabbi, biz ahirete gönderdiğimiz Müslümanların bütün yakınlarının, meyit ve meyitelerinin Ya Rabbi Habib-i Edim'in sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine sen onlara Ya Rabbi Fazl-ı Kerem'inle bu ümmetten olma şerefine nail oldukları için Habibine bağışlayarak Ya Rabbi lütfunla kereminle muamele eyle. Azabı olanlar varsa azaplarını def urafı izale eyle. Gazabını onlardan raf eyle. Sen Fazl-ı Kerem'inle önümüzdeki 3 aylar hürmetine, önümüzdeki Ya Rabbi birkaç gün sonra pazartesi gecesi girecek haram ay hürmetine, Recep Şerif hürmetine onların da bizden de etlerimizi, kanlarımızı, bedenlerimizi, ciltlerimizi, derilerimizi cehenneme haram eyle. Amin. Kafirlere haram eyle. Amin. İdlib'deki mazlum Müslümanlara yardım eyle. Amin. Dünyanın her tarafındaki mazlumları halas eyle. Amin. Ya Rabbi bütün hapishanelerde, dünya neresinde Ehl-i Sünnet Müslüman zulmen hapsedilmişse esirleri sen Ya Rabbi hürriyetlerine nail eyle. Amin. Onlara zulmedenleri kahreyle. Amin. Askerlerimizi Ya Rabbi, Suriye'de bulunan binlerce, on binlerce askerlerimizi Ya Rabbi sen Fazl-ı Kerem'inle memleketimizin adamlarını vesaire orada bulunan bütün Müslüman kardeşlerimizi Esed katilinin, Rus gavurunun, İran zındıklarının, ordularının şellerinden, silahlarından, hedeflerinden muhafaza eyle. Amin. Halas eyle. Amin. Ya Rabbi salimen, ganimen askerlerimizi de ordumuzu da vatanlarına muzaffer olarak dönmeye muvaffak eyle. Amin. Vatanımızı, İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Amin. Darbelerden muhafaza eyle, şerlerden emin eyle. Umdüklerimize nail eyle, korktuklarımızdan emin eyle. Amin, amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme teslimen kethira velhamdülillahi rabbil alemin amin. Benden yana dünyevi ukravi haklarım sizlere helal olsun. Sizler de bize dünyevi ukravi cümle haklarınızı helal ediniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e selam gönderiyor musunuz? Allah tebareke ve teala huzuru risalet penahlarında, muvacihe-i şerifelerinde oradaki görevlilerin iteklemesine maruz kalmadan huzur üzere rabıta yapabilerek durarak sizlerin selamlarını ulaştırmaya beni muvaffak eyleye. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de sizlerin selamlarını iade etme şerefine sizleri nail eyleye. Amin. Ve onun bir selamına kavuşmakla iki cihan selametleri cümlemize ihsan eyle. Amin. Amin, amin. Dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımızın husulü için buyurun. As-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. As-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. As-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasıfune ve selamun alel mursalin. Velhamdüleke ya Rabbel Alemin. Recep Efendi kardeşimizin, kız kardeşi hanımefendinin ruhu için, bu cemaatin geçmişlerinden müminin-i müminat ervahı için, ve Yusuf Öztürk ağabeyimizin ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma mes'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle şanı göğü celle celal ya Rabbel alemin. Bizden bu şehadetleri kabul eyle. Ervah-ı tayyibelerine, bütün geçmişlerimizin ruhlerine ve hasaten isimleri zikredilenle ervahine hediye eyledik. Şu saatte vasıl eyle, kabirlerini fırnur eyle. Ruhları için El-Fatiha.